Alex Ovics állja meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 188. 2018 első és legjobb és leg mindenféle tekintetben a legkirályabb podcast adása. Nem tudom egyébként, hogy lehet királyabb. Ezt még szeretném, hogyha foghoznád. Nekem a legjobb, mert nálam mindenki most már le van fagyva. Ide én egy boldog ember vagyok így. A legjobb dologról szerintem a nézők lemaradtak, amikor a intro közben mi Balázsra próbáltuk überelni egymást. És mi ezek a sapkák? Vagy... Igen, ő felvett egy cilindert, arra én felvettem egy fedórát. Arra a cilinderre ő felvett egy ilyen szalvakalapot, arra felvettem én egy narancssárga fedórát. Arra meg felvett, mert nem tudom mit, amire felvettem ezt a baseball sapkát, és most már gyorsan vissza kellett ülni a streambe. Hogy ne ott csúszik. Mi az a fedóra? Én ezt nem vágom. Fedóra? A PS4-es. Tessék. PS4-es. De ez egy kalap, nem? Így jó. Hát a Fedora az egy kalapfaj, tehát most... Ja, értem. Dolgok. Balázs meg egy ilyen lighthouse cilinderbe, de úgy van a webkamera beállítva... Hasfelmetsző Jack a Balázs. Körülbelül, de úgy van beállítva, hogy így a hátsó ajtó, az így tehát pont bennül az ajtóba, tudod. Igen. Balázs, inkább egy hajnal négyes Jim Beam dealernek nézném inkább ebbe a kalapba. Egyébként Léci, igen. Léci, vegyél már tőlem egy Jack Daniels. De egyébként nem tudom, figyelitek-e, hogy lebukok azzal, hogy nem vagyok teljesen hithű, ugyanis ott egy karácsonyi dísz kikandikál. Ott. Illetve a lámpában ül egy panda. Ez pandológiailag hogyan fér össze? Pandológiailag? Hát kérlek szépen, ez úgy van, hogy már több éve úgy élem az életem, hogy az ökumenizmus jegyébe, ki se tudom mondani, de azért próbálom. Én azért tök elhittem. Ennek ellenére egyébként nagyon hitelesen. És próbálom minden vallásból a jó dolgokat beleolvasztani az életembe. Aha. Még így is, hogy paplovak közben zörök. Gondoltam, ezt azért csinálta, hogy beleolvasztasd a paplovagizmust is az életedbe. Paplovagizmus? Az befogadhass a szívedbe. Igen. Egyszer már befogadtalak, de arról nem beszélünk. Mi? Too much information. Nem tudjuk, és nem is érdekel minket. Igen. És ez na, ez az, erről beszélünk. Erről ne beszéljük. Na, tehát az van egyébként, srácok, hogy most így ennyien leszünk. Ennek az az oka, hogy nem tudtunk többen eljönni, ilyen egyszerű. Viszont az év első podcastje. Mindenki pihen. Amúgy Alex beteg, tehát ő jött volna nagyon-nagyon szívesen, csak sajnos nem tudott. Mert ilyen mandulagyulladásos történettel feltrengépe. Kétoldali switch gyulladása van? Kétoldali golfitis, igen. Golfitis. Nem, ilyen switch kirövése van, nem tudja elengedni. Igen. Úgyhogy most csak ennyien leszünk. De talán nem is annyira baj, mert most értelmesen szeretnénk beszélgetni. Jó, várjál, akkor kilépek. Igen, akartam kérni légy. Figyelj, papi, az a helyzet, hogy belőttem a kamerákat, tehát kilépned nem szabad, maximum mutolhatod magad, és elhagyhatod a székedet, de kilépni nem, jó? Köszönöm. Ja, mert utána akkor a kamerákat, azokat így valahogy elállítja. Papi, maradnod kell, nincs mese. Hát értem, jól van, elfogadjuk. Most az egyszer. Na, egyébként szeretnék egy kis ilyen, minek hívják ezt? Mindegy ilyen bejelentést tenni. Van nagyon csini podcastes... Több fényt. Igen. Nem. Sajnos több fényt a bögrére! Én tudom, figyelj! Sajnos az ilyen... Valami talán látszik belőle. Várjál? Mobiltelefonnal, oldalról, alulról. Teljesen felkészültek vagyunk egyébként. Így sokkal jobb. Mert most nem sötét, hanem ki van égve a kép. Ott van látszik. Tehát így körbe pótkerdes bögre, van pótkerdes póló, tehát van minden. Nekünk nincs. Önszponzoráció volt ez. Életemben láttam. Megpróbáljuk megvilágítani is egy kislát. Tökéletes, menjünk tovább, nem égő. Paplomag, ezért egy valódi szponzor mennyit fizet egyébként, amikor egy ilyen termék megjelenítés van? Hát igen. Igazából az van, hogy ez senkit nem érdekel, hogy hogyan van megvilágítva, mert nagyon sokan kérdezték, hogy mi van a pótkeddes pólóval, és egyébként ugye nem is volt most így elérhető egy ideig, mert hogy egy másik beszállítót kerestem, nem is a pólók minősége miatt, hanem hát egyszerűen egy nagyobb cég, és a kiszállítás és a termékválaszték is nagyobb, igazából ennyi, tehát hogy valamint így is, hogy is meg kellett csinálni ugye az új dizájnt rá, tehát igazából így most így adódott a történet. A leírásba egyébként beleraktam, és a videós boltnál vagyunk, tehát azt meg szerintem mindenki ismeri, vagy hát nagyon sokan ismerik, úgyhogy egy megbízható történet. Szebb, tisztább, szárazabb érzés. Hát sokkal szárazabb, egész éjjel tart. Igen, és hogyha Patreonunk lesztek egyébként, és jó magas lesz a Patreon, akkor veszünk új lámpákat Kaverinek. Egyébként jó, hogy mondod, el is felejtettem, hogy van Patreonunk is. Toltartónkat, meg a párnánkat, amin alhattok, miközben tanulnátok. Igen, egyébként abszolút jó, hogy mondod, mert én rendre elfelejtem, tehát van Patreonunk is, és azt szépen gyűlünk, egy egész jó kis társaság alakult egyébként ki. A leírásban nem, de a bélyeképen egyébként rajta van. Kik ők, nekik nagyon szépen köszönjük, egy hatalmas pacsi. Nem csak ők nyilván a Patreonok, de még egy csomóan kisebb-nagyobb összegekkel is támogatnak minket, úgyhogy szívünk. Molnár Krisztián a Patreonunk? Tessék? Ki a Patreonunk, meg a SWAT? Mielőtt áttérnénk a témára, én is bejelenteném, hogy van Patreonom. És most már publikus is. Sőt, nekem is van. Ne. Te hallod, mondjak egy újat, nekem is van. Ne, tényleg? Jó, mondjuk a te patronod az teljesen pókorrekt célok vannak. Egy patronom van, vagy hogy mondják ezt? Egy patronom, Balázs, akkor úgy van leírva, egy támogató, csak ott patronnak hívják. Igen. Egy támogató. Patronus, tényleg patronusom van. Patronusom van, tényleg. Na, sokkal jobban hangzik, az lehet kecske, meg dement, vagy csak de mentor kérek patronusnak. Téged hol patronáltak? Te az én dementorom, vagy mi az én patronusom egy dementor, olyan nincs. Sőt, hallod már két patronusom van, hoppá. Jó, hogy megnéztem. Hát, ezt nagyon komolyan veszed akkor élni. Hoppá! Várjál, hoppá! Te ezt nagyon-nagyon komolyan veszed szerintem. Hát várjál, akkor meg kell invite-olnom a Discordomra. És hogy ott várja, érted, hogy valami törvényen vele. Nem, hallod, mentségemre legyen szó mondva, vagy legyen mentség, mert január 1-én lett ő a patronusom. Voltam az a mentség, hogy nem baj, hogy nem invitáltad meg a Discord szobádba, mert úgyse vagy fent. De fenn vagyok egyébként. Persze, nagyon sokat vagy fenn. Folyamat fenn vagy, igen. Ott lakik, ott ilyen. Ja, tényleg, ez a Discord szoba itt körülöttem. Akkor ezért van benne a karácsony. Na, jó, akkor most szálljunk le arról a témáról, hogy én miért vagyok nagyon szar videós. Beszéljünk arról. Várj, abban még bele se kezdtünk. Ott a rossz videós, ott. Beszéljünk arról, hogy engem hogy fogtok megszwattingolni. De tényleg. Tehát engem hogy swattingolnátok például? Hát... Zahár Gáborral. Ez most azért kérdezem, ez azért jó kérdés, mert nálam például kopog még a teki. Tessék? Ja, értem. Most ez ilyen, ilyen balásféle izé... Igen. Insider joke. Ez önmagát... Biztos mondanám, hogy valami izé hangos német üvöltözést hallotta meg, izé, mint hogyha fegyver dörrent volna a szomszéd. Hangos német üvöltözést? Így van. A magyarok itt leragadtak, tudod, ezzel biztos bejön. Hangos német, miért izé? Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Itt Zwiegelogen, Badenstofen, vagy mi? Möchteine, Hasenkugel, igen. Möchteine, izé, Butterbrot, Butterbrotbitter. Figyeljetek, térjünk rá a témára, mert nem fogjuk tudni befejezni. A mondó vagyok. Igen. Olyan nagy a téma, hogy be se fogjuk tudni fejezni. Jó. Befe téma. Tehát arról fogunk beszélni erről a swattingolásról, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy stream közben ráhívod a kedvenc videósodra. Tulajdonképpen, de ez történik, most hiába röhögünk, nem? Tehát, hogy így... nem mindig. Nem a kedvencre. Igen, van, nem, de... a... Tudod, ez olyan, mint hogy most már nem azt írod meg, hogy nyomorodjon meg a családja, hanem ráhívod a zsarukat. Igen, de... Nem azért, hogy jaj, de bírom a podcastet, akkor most paplovagnál kopogtatnak. Egy picit menjünk bele abba, hogy miért kezdtük el ezt a témát. Tehát ugye ennek volt egy indító cikje. Igen. Hogy valaki meghalt egy swattingolás során. Így nem Molnár Krisztián volt még. Nem Molnár Krisztián volt, igen, mert be se tudtak menni a rendőrök, érted? Csak verték kívülről az ajtót. Pedig mondta, hogy ki jó az ablakon! Nyissad ki! Bevágom! Egyébként ezt tudod, miért nagyon gáz, hogy a magyar rendőr nem mehet csak úgy be? No, a magyar rendőr csak úgy mehet be valahova, ha vélelmezi, hogy ott bűncselekmény elkövetése zajlik. Nagyon azt, hogy a részek hülyére ráhívják, most elnézést kérek Molnár Kikitől, de hogy a részek idő utára ráhívják a rendőrt, akkor a rendőr nem mehet be, csak abban az esetben, ha feltételezi, hogy ott komoly életveszély van. Tehát, de hogy... miért mehetne be ezt? Ha látod már egy Molnár Krisztián streamet, tehát folyamatosan. Az folyamat életveszély. De nem nektek, hanem a nézőknek. Egyébként igen, de ja, tehát ugye ez például Amerikában, ahol, ha jól emlékszem, ott halt meg most a bácsi. De mondjuk ezt... el, hogy mi történt pontosan. Igen, tehát end-to-end meséljük el az amerikai sztorit, mert nagyon-nagyon fontos eleme is van a történetnek. És megszűnt a hangod. Na akkor meséld el. Megszűnt a hangod, de meséljük el a sztorit, igen. De te meséld el a sztorit. Ja, hogy... Remélem, értitek a jelbeszédet. Ja, hogy én meséljem el. De akkor van igen. Hangom ezek szerint. Igen, most éppen van. Kicsit megakadtál, mert... Ez a gigabit, az nem tudta eléggé átvinni, ezt meg gyönyörű fejjel. Olyan nagy darabok vagytok így ezen a kis képen, hogy alig fér át a csövön. Na tehát, az eredeti téma. Tehát az történt, hogy valaki poénból az egyik játékostársára, aki streamelt, azt hiszem valamilyen lövöldözős FPS-es játékot, melyik az a régi... Call of Duty. Kodoztak, és az egyik srác ráhívta a másikra a rendőröket, mondván... Mert egy másfél dolláron szavaztak, és összevesztek rajta. Igen. Kis kiegészítés. Mondván, hogy ott túszajtés zajlik éppen, az alatt a cím alatt, és egy fiatal ember az édesanyját megölte, az édesapját megölte, az édesanyját meg a testvérét csakban tartja egy éles lőfegyverrel, és úristen, jöjjenek ki, mert nagyon félek. A rendőrök kimentek az adott címre, ahol egy fiatal ember nyitott nekik ajtót, akit azonnal agyon lőttek, gondolván, hogy ő az elkövető, bementek, és azt vették észre, hogy nem történik bent semmi. És a legszomorúbb az egész történetben az, hogy az, aki a swattingot bejelentette, az mondjuk ki őszintén annyira retardált volt, hogy a cimborájának a címét se tudta pontosan, ezért 4 házzal arrébb mentek be, és lőtték agyon ezt a fiatalembert. Egyébként azt én azért szeretném megkérdezni, hogy ez a fiatalemberi kisétált alsógatyába is egyszerűen csak így mellkasson lőtték közvetlen közel. Éppen az airsoft fegyverét tisztította, amikor kopogtak. Vagy itt kiment a tesó, mi van tesó? Kis csicskák ide, nem jött többen. Ha egy picit is éltél Amerikában. Fantapoliszos pólóba ment ki. Kérdezd meg Alexot, tehát hogyha picit is éltél már Amerikában, akkor tudod, hogy ott teljesen másképp vannak ezek a dolgok, hogy hát a fegyverrel éppen folyamatban lévő bűncselekményeket hogy szokták megakadályozni. Tehát nem az van, mint itt nálunk, hogy rád szólnak, hogy tedd le a fegyvert, meg túsztárgyaló, meg mit tudom én, hanem ott kimennek és lelőnek a izébe, tehát a fenébe. És sem meg semmi. Általában azért kétszer felszólítanak, nem? Ja, nem minden esetben, mert ha egy olyan bejelentés érkezik, hogy te ott éppen túszokat ejtettél, és éppen fenyegeted az életüket, akkor nem biztos, hogy kérdeznek. Már láttam maga előtt a csávó a kitüntetését, hallott, most megmentem benne, leszek a címlapokban, minden. Igen. Címlapok stimmeltek. Csak be is benne is lett. Csak igen. Mással. Szóval ez így persze nyilván volt ebben egy hatósági túlkapás is. Azt azért el kell mondani, hogy a hatósági túlkapások ellen az elmúlt két évben elég keményen próbálnak fellépni. Tehát ez a rendőr, aki ezt elkövette véletlenül, ő biztos, hogy nem fogja megúszni. Nem fogja megúszni, de most megint egyébként a két lényeget nem hallottuk a két mondatodból, amit mondtál. Tehát azt mondta, hogy nem fogja megúszni, meg nagyon odafigyelnek a túlkapásokra. Okay. Ugye két éve volt az az ominózus eset, amikor egy fekete fiatalt lelőttek, ahonnan ez a lázadás indult Amerikában, rendőrök ellen. Ez az volt, amikor ő lefeküdt és a tarkójára tette a kezét, és úgy lőtték le, ugye? Igen. Azért az elég kemény. Hát igen, az kemény, igen. Sőt, aztán egyébként azóta én úgy emlékszem, hogy volt egy ilyen kollégium is eset is, amikor a részek hülye négykézláb közelített a rendőr felé. A rendőr, de komolyan, tehát ott is elég keményen ledurantották a fickót, de ott benne volt a rossz mozdulat, mert tényleg egy folyosón, tehát látszott az emberen, hogy hót már, és azt se tudja, hogy milyen dimenzióban van, és négykézláb bent érted, mint a kisállat a rendőr felé, az meg mondta neki, hogy feküdjön le és tegye hátra a kezét, és amikor ilyen féltérdre ereszkedett a fickó, vagy hát már úgy próbálta fölemelni a testét, hogy a tarkójára tegye a kezét, akkor az egyik kezével hátra nyúlt, és azonnal lőttek. Kérdés nélkül lőttek. Úgyhogy hát igen, ott ugye az egy nagyon nagy állam, nagyon sok rendőrséggel, tehát ugye nálunk így ugye az ORFK meg a BRFK és a megyei kapitányságok tükrében nagyon nehéz elképzelni azt a fajta rendőrséget, ami Amerikában létezik. Tehát ott az egy dolog, hogy van SWAT, de ugye minden államban van egy elég erős és elég jól felszerelt State Police, ami gyakorlatilag az Balázs, adott, bocsánat, adott állam kommandója. Bocsánat, hagyd definiáljam az eléggé jól felszereltet. Tehát nem igen. Ritka a páncélozott harci jármű 20 mm-es igen. löveggel. Hogy az mi a francnak kell nekik, na, hogy bármikor adódhat olyan helyzet, érted? Jönnek a zombik, vagy mire gondoltak? Igen. Hát figyelj, szerintem mindenhol van ilyen. Tehát valamennyire minden országban tudsz ilyet mutatni, ami hülyeségnek tűnik, de mit tudom én, túszokat ejtenek, bezárják magukat egy bank páncéltermébe, akkor oda hogy vész be? Ásol egy gödröt. Jó, várjál. Szerintem idevágóan hivatkozzuk be legalább verbálisan azt a brit humoristát, aki az HBO-n csinál hetente egy műsort, aminek az a cím, hogy Last Week Tonight, hogyha kíváncsiak vagytok erre a témára, hogy mi van az amerikai, hogy hívják, hát gyakorlatilag polgárőrségnek lehetne őket nevezni, az amerikai polgárőröknél, a mi szintünkre levetítve, akkor nézzétek meg azt az epizódot, keressétek ki, nem lesz nehéz, és el fogtok ámulni. Tehát az, hogy tarack van náluk, páncélozott harci jármű ellen szolgáló löveggel és lőszerrel is hozzá, tehát rendes ágyú, amit háborúban használnak. Ezen kívül van páncélozott harci jármű, sőt van, hogyha jól emlékszem, akkor lánctalpas is. De most Lali, ez egy olyan országban, ahol repülőkkel mennek épületekbe, szerinted ez nem szükséges? Balázs, hogy fogalmazzak finoman? Az csak CGI, Balázs, mert megint... Ja, értem, oké. Megint elhiszed ezeket a... Ja, persze, tudom, zsidó-gyíkemberes összeesküvés. Igen. Még azt is bevetted, hogy a holdon leomlott volna? Igen, jaj. Csak leomlott volna egy szaros izétől, utasszállító repülőgéptől. Hát, hova gondolsz? Hát, na, de azért mondom, tehát mondjuk azt, hogy Amerikában néha van alapja ennek a felkészültségnek, de nagyon néha. És ott ugye sokkal komolyabban vesznek minden bejelentést, tehát az egy dolog, hogy itt is néha a Star Wars jelmezben rohangáló hülyéket éppen földbe rugdossaltak. De tényleg? De azért nálunk... Erről le is maradtam. Mi de azért volt? Nálunk, nálunk azért valljuk be, hogy erősen vérnek kell folyni, hogy bármit is csináljon a rendőrség. Tehát, hogyha te fölhívod a segélyhívó számunkat, akkor eleve nagyon kevesen tudják azt, hogyha a segélyhívót fölhívod, nem a rendőrök veszik föl a telefont. Tehát ott konkrétan egy ilyen telefonos call center működik, akik továbbítják az adott hívást a rendőrségnek, a katasztrófa védelemnek, stb. Amúgy nagyon helyesen szerintem. Abból a szempontból nem biztos, hogy nem olyan emberek ülnek ott a vonal másik végén, akik föl tudják mérni a te pillanatnyi helyzetedet. Én úgy gondolom, hogyha direktben egy rendőrségen csörögne az a telefon, akkor sok esetben sokkal több bűncselekmény megakadályozható lenne. Egyszerűen abból, hogy egy rendőr sokkal jobban el tudja mondani az éppen bokáját lefosó embernek azt, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy túléljen egy veszélyhelyzetet. De ez már megint nem a téma, már megint kanyarodunk el, igen. De gondolod, sok ilyen van Magyarországon? Micsoda, még egyszer? Sok ilyen helyzet van szerinted Magyarországon, ahol erre van szükség? Biztos vagyok benne. Most itt nem arról van szó nyilván, hogy gépfegyverrel túlszokat ejtenek egy iskolában, mert nálunk viszonylag kevés az iskolai lövöldözés szerencsére. Ja. De olyan simán van, érted, hogy a részek hülye hazamegy, és elkezd késsel hadonászni a családjára. Hát ezt tudni. Na jó, most de hát... Valaki írt nekem pont a nézőim közül, hogy két háznyira tőle az egyik csávó feldarabolt az asszonyt szilveszter. Hát igen. Jó, oké. A hírekben meg nem került bele, nem? Hát nem szoktak egyébként az ilyenek belekerülni nagyon. Nekem van orvos haverom is, aki aztán patológus, aki így a hullákkal szórakozik, és ott is mondta, hogy egy csomó olyan van, ami direkt nem kerül bele a hírekbe. Nehogy ösztönözzem. Nem lenne túlságosan szívderítő, hogy a hírek... Azt mondod, hogy a híreket szerkesztik, és filterezik. Szólna, hogy ez meg az megőrült, meg lelőtte, megölte, meg kibeleszte, meg kirabolta. Öngyilkosságok nagy része se kerül be, csak ami ilyen publikus helyen történik, hogy elmondják, hogy mi volt ez a felbojdulás. Igen. Tehát amit nem látnak, az nincs is. De ez egyébként jó is így, mert öngyilkos hullámokat lehet így indítani, ezt így pszichológusok kutatták, azt hiszem pont Japánban. Hú, mint most Jake Paulék bementek abba a japán öngyilkos erdőbe. Aztán hullát láttak, kiposztolták, gratulálok hozzá. Jó, de ennyi eszük van, nem, tehát az az erdő, az pont erről híres. Itt elődött vele, az volt a problémája. Ja, mert amúgy a Word csinált erről videót, és ők is láttak hullát, csak kicsit nagyobb tisztelettel álltak a témához hozzá. Mondjuk ki őszintén, volt annyi eszük, hogy nem rakták ki. Hát igen, ezt úgy hívják, hogy azok nem voltak retardáltak. No. Jó, tehát kimentek, melkason lőtték a csávot. Kimentek, melkason lőtték, viszonylag meghalt. És akkor hát mondjuk le ebből a morális tanulságokat. Gyerekek, miért nem szabad ráhívni a rendőrséget az éppen ellenünk kodozók bácsikra, meg nénikre, meg random címekre? Mert nem vagyunk retardáltak. Igen. Igen, na most kérdés az egyébként... Ez bűncselekmény egyébként, nem? Hát igen. Bűncselekmény, csak kérdés, hogy milyen bűncselekmény, mert nyilván... Tehát nyilván... Hát ilyenkor én simán megadnám, hát közben azt, hogy... Hát életveszélyt okozó ebben az esetben. Nem, hát... Csak ez emberölésnek számít szerintem, csak... Hát, na jó, de persze, nem szándék, persze, de igen, de arra azt a rendőr húzta meg, nem az, aki ráküldte a rendőrt a címre. Hát de rá. Tehát ebben ez a... Na jó, de a jog szóval nem most, így felbírálsz, na jó, de a jog nem így gondolkodik. Hogy valakitől jön meg, akkor mosott kezeit. Na jó, de itt nem arról volt szó, hogy ő oda küldött egy bérgyilkost, aki megölje. Tehát pont ez a lényeg. Pont ezért nem esik hasonló elbírálás alá. De oda küldött egy gyilkos, csak az államnak az egyik végrehajtóját küldte oda úgy, hogy az az ember, tök mindegy, hogy rágondolta vagy nem, az az ember, az már megölt valakit, igen, és túlszokat tart fogva kvázi. Na jó, de a döntést, hogy megöli ezt az embert, nem ő hozta meg, hanem mindegy. A végrehajtó. Az teljesen érted? Mindegy. Nekem nagyapám annak idején karambolózott az autóval, a mellette lévő utasa meghalt, és mivel az autó karambolt, az okozta, hogy az autóban eltörött a fékcső, ezért 2 év börtönt kapott, ez a 70-es években volt, 2 év börtönt kapott, mondván, hogy hát neki kellett volna ellenőriznie az autót. Most nyilván érted, egy ilyen bárkivel előfordulhat, meg elő is fordul, de attól függetlenül, hogy ez egy borzasztó, tragikus, szerencsétlen eset volt, nagyfaterom börtönbe került miatta. Az oké, de itt ugye az ő felelőssége volt, hogy a gépjármű az rendben legyen, és közlekedésre alkalmas. De az is az ő felelős, na de várja, de az is az ő felelőssége, hogy valóban kiküldte egy azzal leírása, hogy éppen gyilkolna. Érted, de persze értem, hogy tehát nyilván nem arról van szó, hogy neki nincs felelőssége ebben, de akkor sem ő ölte meg az embert. Érted? Hát közvetve. Na jó, de ezt milyen jogi kategóriába sorolod be? Tehát emberülésnek nem mondhatod, mert effektív nem ő követte el a gyilkosságot. Érted? Emberülésnek, ha nem, de mondjuk érted, hívhatod életveszélyt, vagy nem is életveszélyt, hanem... Ide most egy jogász kéne, aki a megfelelő jogi definíciót elmondaná. Van ez az életveszélyt okozó... Retardáltság. Szvatén. Tehát ez erre szerintem ilyen szempontból biztos, hogy ráhúzható. Persze, tehát én erre azt mondtam, hogy az ilyet simán leültetném életfolytra. Igen. Tehát, ilyet megcsinál. De az a baj, hogy valószínűleg fiatalkorú, ez az egyik probléma, a másik pedig az nem probléma, hanem azzal majd az elkövetőnek, aki a telefonhívást megejtette, számolni kell, hogy ezt a swattingos dolgot azért már elég keményen büntetik. Jogilag még nincsen rá, úgy tudom, precedens, de most törvényhozásilag is fel fognak ellene lépni. Tehát eddig betegre büntették azt az embert, aki kihívta aki a swattingot elindította, és ilyenkor azért örül az ember neki, hogy Amerikában azért nem egy csúzlival szállnak ki, hanem itt egy 8-10 ember, jármű, stb., és azoknak a fizetését meg kell fizetni, a kiszállási költséget meg kell fizetni, hogyha útközben lezárnak egy útszakaszt, meg kell fizetni, és ott azért elég vastagon fog ilyenkor a ceruza. Igen, de egyébként tegyük hozzá, hogy ez Magyarországon is így van. Tehát, hogyha Magyarországon te odaküldöd tévesen a hatóságot bárhova, akár a katasztrófa védelmet, akár a mentőket, akár a rendőröket, akkor ugyanúgy nagyon súlyos pénzekbe kerülhet ez neked, hogyha valótlan a vészhelyzet, ami érte oda küldted őket. Tehát itt ugyanúgy ki kell fizetni. És akkor hát igen, utána még jön egy jó kérdés, hogy azután mi lesz, miután te ezt kifizetted, tehát akár egy büntető eljárás is simán elindulhat ellened, hogyha olyan dologra küldted ki a rendőrt, hogy mit tudom én, itt most éppen egy gyilkosságon folyamatban. Hát 11-12 éve, vagy nem is tudom pontosan, még szakközépiskolás voltam, az egyik csávó nem akart bemenni a suliba. Hát igen, ez a bombariadózás, igen. Bombariadózás kihívta, és azt hiszem, hogy a faterja fizette nyilván, de 70 000 forint volt akkor. Hát most már több, én úgy tudom, hogy most már ilyen 250. Nice. Mozog. Tehát, hogy most már egy sima kiment a rendőr, és nem talált semmit, az már olyan 250 körül van. Drága szűnnap. Így tessék szórakozni, viszont felmerül a kérdés, hogy a Molnár Krisztián a elnézést, hogy kimondom, de hát ennek ez a hivatalos neve, a bebaszós live-ok műfajának a megteremtő. Trademark. Karácsonykor, jól emlékszem, ugye nyomott egy streamet, és hát igen, beittasodott, ahogy az lenni szokott ezeken a bebascsizós live-okon, és olyannyira, hogy kétszer-háromszor le is fordult a székről. Hána. Kőkeményen Balázs itt küldte a leforduló gyűjteményeket, tényleg egészen... Nem, mintha én ilyeneket néznék. Nem, semmilyenről szó nincsen igazából. Egyébként itt írja valaki cseten, hogy közveszélye a fenyegetés és bírói mérlegelés kérdése. Pont. Nálunk. Nyilván ért hozzá, igen. Tehát nálunk, jaj. Kemény. Na igen, mindegy, folytas, és, tehát igen, ugye streamelt, és hát mint tudva levő, hogyan szokott ez lenni, hát kőkeményen oda tette magát, nem is nagyon szórakozott, és hát az történt, hogy bizony elkezdtek nála kopogni az ablakon különböző határozott hangú szervnek kinéző, vagy szervnek kihalló, legalábbis a hanguk alapján kinéző egyének, és hát bizony megjött a rendőrség. Ó, egy azt rendőrnő, az álmom. Azt kellett volna bejátszani neki, de hát igen. Erről lecsúsztunk. Fatál helyet ugatoltam volna. Igen, és hát ugye a streamnek nagyjából ott lesz, vagy hát a streamnek úgy volt vége, hogy hát most aki akarja, nézze meg, majd berakjuk a show notes-ba. Fölmegy, Krisztián fölment és szólt anyunak, ha jól emlékszem. És a lényeg az, hogy elvitték őt, én úgy tudom. Igen, én is úgy tudom, hogy elvitték, meg hogy detoxba vitték állítólag. Nem igen. Is értem. Én se annyira. Hát mondjuk egyébként biztos, hogy nem volt túl jól. Mármint most magához képest is eléggé be volt zuhanva szegényem. Nem tudom pontosan, hogy ez nála egyébként nem nézem meg őszintén. Nem, most figyelj, bebaszom sokat, általában ugyanaz a vége, általában addig iszik a Krisztián, amíg hát eszméleténél tud maradni, és amikor már átmegy ilyen bóbiskolósba, akkor lenyomja a live-ot, hát most na. Hát most bóbiskolósba átmegy, de nem nyomta le, lehet ez volt a probléma. Igen. Viszont ugye hát elvitték, a kérdés igazából ilyenkor az, hogy hát jogosan-e. Hát ez érdekes, nem tudom. Mert egyébként itt, ha jól emlékszem, volt egy olyan mellékszála a dolognak, hogy a fater nem volt otthon. Igen. És hogy ő ott panaszkodott utána, hogy ő hát ezt megakadályozta volna, hogy elvigyék. Egyébként megtudta volna szerintem, hogyha ott van, tehát ha azt mondja a rendőrnek, hogy persze, hülye a fiam, de majd én gondoskodom róla, hogy ne halljon meg. Akkor valószínűleg nem vitt. Valószínűleg nem vitték volna el, én azt gyanítom egyébként, hogy nem swattingolták, hanem egész egyszerűen valamelyik szomszéd fölnyomta. Csendháborítás. Fölnyomta, vagy csendháborításért, vagy az, hogy valaki benézett, mert úgy emlékszem, ezt valami garázsban tolta ki, és lehet, hogy valaki csak benézett az ajtón, ablakon, mit tudom én hol, és meglátta, hogy bent ott szenved valaki, és egyszerűen ráhívta azért a rendőrséget, hogy ne halljon meg. Hát nagyon kis naív vagy. Hiszen ebben az országban rendkívül sok jó indulatú ember van. Igen, segítőkészségből és jó indulatból hívhatták rá szerintem is a rendőrséget, ahogy a pizzákat is rendelik neki folyamatosan, jó indulatból biztos éhes gondolják. De szerintem nem volt benne semmi jó indulat, szerintem nagyon vicces se, és nem Molnár Krisztián miatt, mert pont nem érdekel. Tényleg nem, hanem azok az emberek, akik mondjuk tényleg segítségre szorulnak. És mondjuk például kint van a mentő egy olyan embernél, vagy a rendőr, akinek nincsen rá szüksége. Hát aki volt olyan helyzetben, hogy a mentővel volt dolga, vagy elvitték, vagy esetleg egy hozzátartozóját, rokonát, akármi, az tudja, hogy nagyon-nagyon lassan telnek azok a percek, amikor vár a mentőre, és pedig úgy is, hogy a mentő azért elég gyorsan meg szokott érkezni tényleg. Nagyon-nagyon nem vicces. Nagyon-nagyon nem vicces, amikor ilyenek szórakoznak. Még akkor sem, hogyha látszólag egyébként ez ilyen nagyon poén, meg nagyon fán. De tökre nem az. Szerintem is. Egyébként Molnár Kiki az az egyetlen egy ember, akiről én így tudok Magyarországon, akire, hogyha megnézed a videóit, akkor gyakorlatilag szó nélkül ráhívhatnád a mentőket. De halálkomolyan, tehát az, amikor látod, hogy leborul a billentyűzet mellé, és kész teljesen KO, turn off, standby mode, meg ilyenek. Az a baj, hogy tényleg az a videós, akiről el tudom képzelni, hogy egyszer ott fog meghalni a live-ban. Igen. Ja. De egyébként hol kezdődik a mi felelősségünk akár, mint nézők? Mert hogyha utcán látsz egy ilyet, akkor elvileg mi kötelesek lennénk, nem? Hívd a mentőket, mert valaki rosszul lett, összeesett, blabla. Az élőadásban történik, hát, több száz ember láttára. Igen. Miért nem kopogtatott eddig még egyszer se mentőnál? Hányszor volt ez, hogy kiütötte magát és elaludt? Hát igen. Bármi megtörtént, na érted? Elalszik részegen, hányik egyet, megfullad benne. Fullad, ja. És ez valahol ugyanaz? Ez, hogyha az utcán történik, akkor mentőt hívnak otthon, ahol már alszanak a szülei, és értelemszerűen nem fognak rányitni, ott mégse történik semmi ilyen. Miért? Ez vitatkozni. Hol van ilyenkor az emberi vitatkozni kötelességünk? vitatkoznék. Ha az utcán látsz egy részletet... Ez kérdés volt, nincs művelve. Nem az, csak hogy... De ő már a kérdés. Hogyha az utcán látsz egy részeget, igen, akkor te vagy az, aki kihívja a mentőt. De igen, a melletted álló ember az elmegy mellette, az ő mellette álló ember még le is köpi, a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik ember meg kirabolja. Jó, de alapvetően... És ugyanez az, oka annak, hogy eddig még egyszer se hívták rá a mentőket. Mm-hmm. Szerintem. Tehát azt mondod, hogy a néző serege az... A néző serege ezt egy szórakoztató értékű műsornak fogja föl. Ennyi, pont. És ő nekik... Hogy élő adásban szépen lassan a gyerek megöli magát. És ő nekik az a céljuk, hogy ezt lássák. Tehát, érted? Tehát nekik ez a jó. Hát ez a műsor erre vettek egyet. Sőt, azt írja most a Spanotok, hogy a Kiki még cukorbeteg is. Persze. A cukorbeteg nem is szabadna annyi alkoholt fogyasztania, pontosan, nem? Már alapból, mert alaposan. Hogy az alkohol az nagyon cukros. Tudtam már. Igen. Főleg ezek az égetett szeszek, amiket iszik. Én most olyan száraz vörösbort ittam. És egyébként ebben, mert itt valaki az előbb írta a csete, hogy hát Molnár Krisztián 26 éves, vagy 27, nem tudom, azt hiszem már 27 egyébként, nem figyelsz, én vagyok az életrajzírója. És... Te írod a memoárjai. És hogy hogy hát az apja nem sok mindent tudott volna csinálni. Én élek a gyanúperrel, ezt be is írtam a csetre, de akkor elmondom itt is, hogy élek a gyanúperrel, hogy Krisztián gondnokság alatt van, és nem biztos, hogy önmagában cselekvőképesnek van nyilvánítva. Már csak azért is, mert láthatóan ugye ő sérül. Jó, azt írják viszont, hogy többször ráhívták már a mentőt, akkor viszont visszavonom. Na, most írják, hogy többször ráhívták már a mentőt. Nagyon helyes. De igaz, hogy úgy írta, hogy hát mit vársz olyan nézőktől, akik ráhívták többször a mentőt. Gyerekek, hát ezt kellene csinálni, hogyha valaki ennyire rosszul van. Ez nem egy helyes dolog, amit ő csinál. Szépen lassan ki fogja csinálni magát. Ez nem az, hogy elmész a haverokkal, megisztok egyet-kettőt, eltáncikoltak, elrögcsöltek és hazamentek. Vagy mondjuk... Ez majdnem minden live alkalmával öntudatlanságig iszza magát. Igen. És vagy... az baromi veszélyes egyébként még akkor azt is, úgy hívják, hogy az egy lightosabb alkoholmérgezés, rácok. Igen. Mérgezés. Alkoholmérgezés az nem az, hogy nagyon fasszal, meg nagyon vicces, meg móka. Azért mérgezés, mert gyakorlatilag ölöd magad. És élő adásban ezt csinálja, és ilyenek tök örventek. És nem csak az az alkoholmérgezés, amikor valaki effektív már beszámíthatatlanra iszza magát, hanem amikor csak simán berugsz az alkoholtól, már az is egy alkoholmérgezés, csak enyhébb formája. Ez vad. Ja. És hallott 36 ezer feliratkozó van a csatornáján. És ezeken nyomja ezeket a live-okat amúgy? Igen. És egyébként ez baromi veszélyes, én akkor jöttem rá, hogy ez milyen veszélyes. Vihetek személyes sztori csatorna életébe, Kaveri bácsi? Miért ne vigyázzál? Az a lényeg. Szóval mert szigorúan szakmai, légy szíves, ne gondolom. Akkor vettem észre, hogy ez nagyon veszélyes dolog, mert hát nekem is voltak 20-as éveim, és voltak olyan éveim, amikor hát én néha átadtam magam az alkoholok élvezetének, és történt egyszer egy ismerőseimmel elmentem idogálni a városba, és én is olyan szintűre ittam magam, hogy már nem nagyon tudtam kontrollálni a cselekedeteimet. És fölkeltem egy reggel, kicsit fájt a lábam, úgy el voltam fáradva, még akkor még volt MSN, emlékszem. Fölkeltem, bekapcsoltam a laptopot, jöttek MSN-en az üzenetek, hogy jól vagy, hazaértél, minden rendben. Akkor már sejtettem, hogy valami történt, amire úgy nem emlékszem. És hát miután körbekérdeztem mindenkit, kiderült az, hogy tulajdonképpen, aki nem budapesti, annak ezt semmit nem fog mondani, de én a Lehel téren, ami benn van Pesten a 13. kerületben, én a taxiból az egyik kereszteződésben, amikor megállt a pirosnál, kiugrottam, és elindultam gyalog. Haza. Dunakeszire. És hát haza is ér. És hát haza, nem, Pest belvárosában. És hát valószínűleg haza is értem, mert otthon ébredtem föl, és össze is raktam fejbe, hogy valószínűleg azért fáj a lábam, mert hát akkor sem voltam kicsi. És hát azért mentem pár kilométert hazáig, egy olyan tizenvalahányot. És akkor úgy elkezdtem gondolkodni, hogy hát merre mehettem, és akárhogy gondolkodtam, úgy eszembe jutott, hogy hát én körülbelül egy 4 vagy 5 több mint 3 sávos közlekedési útvonalon átmentem keresztbe. Úgyhogy semmit nem tudtam magamról. És ez volt az első olyan alkalom, amikor azt mondtam, hogy na most akkor egy kicsit le kéne állni a piálással. Meséltem, amikor haverom hazaindult télen kocsmából, és akkor így elkezdett izé, megtaláltuk, utána mentünk egy 20 perccel később, mert tudtuk, hogy egy nagy ökör. Na. Megtaláltuk ugye a cipőjét, ezt meséltem ezt a sztorit? Nem. Megtaláltuk a cipőjét, de ez nem a Tomi, de ez a Tomi cipője. Úgy megyünk tovább, megtaláltuk a pólóját, ez nem a Tominak a pólója, de hallod, ez kajak a pólója. Mit csinált már megint ez a hülye? És megtaláltuk utána a gatyáját, de ez nem a Tominak, de a Tominak a gatya, hát ez kész. És akkor egyszer csak láttuk Tomit alsó gatyába télen az árokba feküdni. De olyan üdvözült mosolyal az arcán, érted, mint hogyha élettel, te most nyerte volna meg a lottó ötöst, és akkor így Tomi ébrezgettük, gyere már, kelj föl, hát megfagysz, te hülye, haza kell menned. Ne, hagyjatok aludni, hogy jöttetek be, otthon vagyok. Most hallottam egy olyan hírt, hogy egy részek csávó megdugott egy hóembert, és le kellett amputálni a pömpölőjét. Na jó, ez van. Nem. Ez ilyen izébe megfagyott tudod, a rúdja. Berugott és megtöcsiszte a hóembert, hogy pici legyek. Iha. De nem tud így lefagyni. Nem, lefagyhatatlan a pénisz. Ez is hát de ha mondja. Vér van benne, akkor hogy? Hát vér van benne, hogy? Na, Mary, ha téged oda teszünk az északi sarkra egy alsógatyába és megfagysz, akkor ha vér van benned, ez nem történhet. Értem. Meg. Tisztában vagytok a fontos működésével. Tehát ha csak nem volt egy mű pömpölője neki, akkor elég nehezen tudom elképzelni, hogy a vér nem futott ki a micsodájából, hanem még meg tudta várni, amíg megfagy. Tehát azért az... Tehát nem vagyok egy nagy biológus, de ezt nehezen tudom elképzelni. Tessék, itt a cikk. Hát figyelj, van az az alkoholos állapot egyébként, amikor nem jön ki a vér. Úgy kezdődik, hogy fake news. Ja, ez a világhiradó.org. Igen. Ebben van, hogy így. Egy próbát megért, hát a beszél. Nem ez a kérdés, hanem hogy a hóemberrel mi lett. Hát őt kirendeltek mellé egy szak, mi ez, nem törvényszerű pszichológus. Ha belegondolsz, ez a világ legkorrektebb cselekedete volt, hiszen a hóemberek így már nőként is élvezhették a szex. Jól van, akkor azt hiszem veszélyes. A nők élvezik a szexet. Hogyha nem probléma. Bár ezek után biztos, hogy mehetnénk mi is Brüsszelbe valamilyen, nem tudom, hóember, mi ez a... Nem ombudsman, hanem biztos ott is van valami biztos, aki vigyázza. Biztos van ilyen hóember felvonulás egyébként minden nyáron. Minden nyáron? Ilyen vödörökbe viszik őket a spanyolok. Igen, és locsolják egymásra őket, hogy ők boldogok és büszke hóemberek. Valahol láttam ilyen poénkodást. Volt egy befőttes üveg, benne félig víz, meg benne egy répa, tessék, tavaly hóember. Nice. Na de, hogy kicsit visszavergődjünk az kis vegete hozzá, és akkor teljesen jó. Kikivel ti mit kezdenétek? Ilyenkor mi a jó megoldás? Az, hát hogy... Először is mondja a fatérő, nem tud vele mit kezdeni. De ez hülyeség. Szerintem is. Patuskának a csatornáját láttam, ahol berombol az élőadást. Egy szál izéval a gatyában. De nem az! Most tudod, úgy csináltál, mint a riporter, aki izé gyerekeket kitolgatta a hátam. Hát de nem, de tökre nem akarom érted, hogy benne legyen. Tehát nem tudom. Nem, ez logikus, csak a mozdulatodon sokkal kapni. Kicsit lejött, hogy mit gondolok az adott témáról. Igen. Ja. Na, de visszatérve, szerintetek az megoldás lenne, hogy bejelentenénk a csatornáját, és És letiltanák? Mert akkor nem csinál több ilyet? Nem, csinál százat. Hát miért ne lenne megoldás? Biztos megoldás lenne valami. De biztos, hogy a közösségnek is van valami hajtóereje. Tehát gondolj bele, abban, hogy csinálsz valamit, kapsz rá egy feedbacket, egy visszajelzést, ami valamilyen szinten pozitív, negatív, inkább negatív, de rengeteg ember jelzi vissza, akkor te azt érzed, hogy az valamiért jó, hiszen az emberek nézik, törődnek vele. Hmm. Nem? Hát figyelj, én nem vagyok az apja, meg nem vagyok az anyja, tehát azt gondolom, hogy ezt nem feltétlen ezen a szinten kell megoldani. Azt mondja, az apja nem tud vele mit kezdeni, de tud vele mit kezdeni, hiszen nem tudom elképzelni, hogy Molnár Krisztián fizeti az internetét, vagy esetleg ő fizetni bármiét is, mert dolgozni nyilván nem dolgozik. Én fognám a faterjának a helyébe, kiköttetném a netet, vagy érted, beszerelnék egy olyan rútert, aminek csak én tudom a jelszavát, és letiltanám a vant, az kész. Én ezt nem tudom elképzelni, hogy nem tud, egyszer nem akar. És amit a Balázs mond, én is hajlok afelé, hogy ez a Molnár Krisztián nevű srác, ez egyébként szellemileg fogyatékos. És pedig régen még emlékszem, azt hitted, hogy ez csak egy poén, és hogy ő direkt igen. csinálja. Nem, igen, de figyelj, ő el is mondta magáról, hogy őt a anyukája, amikor terhes volt vele, akkor elesett, vagy valami hasonló. Jaj, hogy ő így sérült. És azóta be van dagadva? De jó, nincs itt a dél. Hú, most majdnem nyomtam egy ilyen greteset, mint ami a Checkpoint podcastben volt. Ez még Balázsnak is sok, tehát az a poén, ami még Balázsnak is sok. Biztos, figyelj papi, biztos, hogy... Mondjuk 2018. Biztos, hogy van az a poén. Van a pokolnak egy olyan bugyra, ami neked van fenntartva. És papi, tudod, ez a csendes gyilkos, tehát, hogy így azt gondolnád, hogy így ilyen aranyos kis izé, kis vicces csávó, meg minden, és akkor közben meg betol egy ilyen poén, tehát hihetetlen. Szóval visszatérve, hogy tényleg szellemileg fogyatékos, és ebben az esetben viszont, hát el kell venni tőlöktől a gyereket most. Értitek? Nem tudom, hogy kinek igen, egyébként most ez tényleg... Ez erős téma, de egyébként... De egyébként igen. Elmúlt 18 éves, aki kigondolom, egyébként végtelenül lenne, hogy 20 valamennyi. És biztos, hogy ő Zizinek van nyilván tartva? Hát figyelj, most ez baromi egyszerű, mert ha a gondnokság alatt áll, akkor elvehetik a szülőktől. Ha nem áll gondnokság alatt, akkor viszont nem. Igen, ennyi, szóval... Hát de nagykorú, tehát innen már nem veszik sehova, nem? Hát hogyha gondnokság alatt van, lehet 30 éves is, hogyha izé... Szeretem igen. a virágokat. Persze, hát akkor kell egy ember, aki... Igen, persze. Tehát a gondnokságban pont az a lényege. Kalapkabát. Pont az a lényege, hogy aki ugye cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes, amellé rendelnek egy cselekvőképes embert, aki tud helyette döntéseket hozni, meg tudja az ő kis életét menedzselni. Pont erre a gondolatmenetre hagyj olvassak be egy kommentet. Az apja beletörődött, és még néha ő is megcsinál ezt-azt a live alatt pénzért. Elmondta az apja valami videóba, hogy egy live alatt néha többet keres, mint ő egy hónap alatt. Ez azért kicsit árnyalja a helyzetet. Nem, ez a baj egyébként. Ez rendben van, hogy a beteg gyerekem mutogatásával pénzt nem ezt keres. De a mondatban ő azt mondja. A mondatban ez volt benne. Gyakorlatilag egy freak show. Igen. Pontosan. Akkor. Pontosan. Egy sérült embert mutogatunk, és kérünk érte pénzt, és szerintünk ez rendben van. Ezt mondta így ki az apja ezzel, véleményem pontosan. Szerint. Igen. Jöhet a hét! De egyébként, ja, igen. Igen. És egyébként, tehát mindenki, aki ehhez asszisztál, egy kicsit benne van. Tehát én is benne vagyok, mert ugye én is reklámozom állandóan, hogy Molnár Kiki te Live. Ben, te benne vagy a Kikiben? Fúj. Nem benne vagyok a Kikiben, de azt... Van benne igazán a Kikiben. Tehát én is hype-olom, jó, nyilván nem gondolom komolyan, de alapvetően mindenki, aki ezt hype-olja, meg mindenki, aki ezt elősegíti, hogy ezek a live-ok menjenek, és küldi a pénzt, és nézi, és bátorítja. Sőt, egy csomó olyan videós van, aki ugye a Kikivel szerepelget együtt live-okban. szerintem ebben ők is ugyanígy hibások. Hát Patuska például... Hát, nem akartam pont nevet mondani, de hányokat... De mondjuk elnézést, én egyszer szegény Patusnak meg is mondtam a véleményemet, hogy amiket csinál, az szerintem nagyon gáz. És ez tényleg, hogy gyakorlatilag ezt ő végig támogatja, és ott van, és ahogy ezt kezeli, és közben, ahogy beszél, már abból kijön egyébként, hogy ő csak ott van, hogy ebből bármilyen minimális hasznot szerezzen magának. Rosszul vagyok ott az embertől, komolyan. Elnézést. Bocsáss meg, hogyha nézed, úgyse szerettük egymást soha. Ez olyan, mint a podcast hátán fölmászni, mert akkor sziasztok. Nem csak a hátán fölmászni. Hát, hogyha ő egy normális ember, és látszik rajta, hogy van sütni valója a Patusnak, akkor ebből nem asszisztálna. És asszisztál, és fú, what the fuck? Abszolút. Mi a szar? Komolyan, mi a fene? Mondtad, papi, nem gondolom, hogy neked kéne ilyenekért szégyenkezni, mert azért lássuk be, hogy itt tényleg arról van szó, hogy hát most hagyjuk azt, hogy a YouTube-on mi lett, mert mióta láttam a... Szeretlek, Twitch! Mission KP-t. Azóta... Az mi az? Hát majd átküldöm. Oké. Okay. Tehát amikor... Dobd egy kézébe, dobd a Discordra. Amikor már szponzorációhoz sem értünk, tényleg, az már mindennek a teteje. Mondjuk mi a rettentő jól megvilágított bögrénke. Körbeért. Erős. Elnézést, ma valami furcsa tehettem. Nem, de hát az nem... Na mindegy, lépjünk ezen tovább, nem akarok róla beszélni, mert arra sem érdemes egyébként tényleg, hogy kirőgi az ember. Pedig nagyon jól néz ki ez a bögre. És... Papi, két perce kiállítalak. Visszatérve, azt most... És tényleg nem utoltam. Nem. Tehát visszatérve arra, hogy azt most hagyjuk, hogy mi van a YouTube platformján, tehát amikor egy podcastet a YouTube úgy gondol, hogy hát igen, most így igazából kajakra letiltunk, mert hogy egyébként ez a legtöbb hirdető számára nem. Ez, hogy itt ültök, beszéltek, ez kajak, ez nem elfogadható, mindegy, ezt hagyjuk is, csak az, hogy... Volt ilyen, jelentett, hogy egy sima podcastet, ahol beszélgetek, letiltott a YouTube? Minden egyes podcastet letiltja. Az ez össze, mi? De az minket podcast. Is? Minket miért nem? Kérdet eddig, de mindegyiket mi? Eddig. Le van a tiltva a podcast? Nem, family friend. Jó, hogy nem letilt ez, csak hogy nem kapunk el bevételt, mert hogy ez a sárga izé jön, hogy te nem vagy családbarát, és nem jelenhettek meg. Ja. Igen. Tehát, tehát ez így érted, ez van. Ez nyilván, ez amit a Krisztián csinál, az pedig konkrét családbarát. Nem mondod komolyan. Nem. Ott se a YouTube revenue-ból van pénz nyilván, hanem donételnek. Revizálnék. Tehát ott donételnek, és ott az emberek donételnek, nem a YouTube fizet neki nyilván. Oké, én ezt értem, csak nézd meg, hogy egy ilyen platformon vagyunk, ahol bevágva fetrengesz, érted? Nem te. Befejezem helyetted a gondolatot, mert nekem fáj a legjobban, ahol a saját hágyásodba fetrengetsz, miközben iszol és dobálják rád a pénzt, de hogyha játszol megjelenés előtt egy nappal, akkor kivágnak egy hónapra. Igen. Fuck you YouTube, with love. Abszolút fuck you. És tudod az, hogy tehát azzal, ha valaki nézi, és nem mondom tényleg, mert de. De az, hogy akkor így mondom, azt, hogy nézzük, és támogatjuk ezzel is, hogy mert ha a kutya nem nézné, nyilván nem lenne. Pongi írja, hogy ez úgy lenne korrekt, ha Patuskát is meghívnánk. De nem kell meghívnunk egyébként, már csak azért sem, mert benn van minden live-jában, vagy nem minden live-jában Patuska. Tehát nyilván akkor ő ezzel azonosul. Én nem megyek el egy olyan live-ba, amivel nem azonosulok. Nem? Most ahhoz, hogy nekünk valakiről véleményt alkossunk, meg kell hívnunk magunk mellé, hogy leüljön, mert akkor így nagyon nehéz lesz bármiről beszélni. Ja. Lehet véleménye. Természetesen ez egy szubjektív dolog, lehet én is, amit mondok, én így érzek a Patuska irányába, with love. de ez nem azt jelenti, hogy ő mondjuk ténylegesen az az ember, aminek én látom az én szemszögemből, amennyit én látok belőle, amennyit ő mutat nekem, abból az jön le, hogy számomra egy rettentően unszimpatikus alak. Ennyi. Én nem erőltetem rá senkire a véleményemet, nem is akarom, hogy miattam azt higgyétek, hogy ő ilyen. Csak mondom, hogy én, amit néztem tőle tartalmat, vagy amikor találkoztam vele, mint tartalomgyártó, mert volt ilyen is, akkor az én benyomásom mindig negatív volt, és ennyi. Én egyébként életemben nem találkoztam vele, nem tudom, hogy amúgy emberileg milyen, viszont emellé, hogy így beáll, ez nekem abszolút nem szimpatikus, és nem érdekel. És ha már itt tartunk, hogy ilyen vidám, jókedvű podcast legyen, kajak elegem van belőle, hogy tényleg itt a YouTube-on, ha valakire mondasz valamit, akkor itt mindenkivel állandóan bájologni kell, és egyébként a Surreality-ba volt erről szó, ugye Marcit, Famidmaker Marcit ugye meghívtuk, meg Bobit is, ugye ők csinálnak egy ilyen, hát nem rendadás, mindegy, Surreality show, ennyi. És tényleg ők is valamelyik nap mondták, vagy nem is tudom már konkrétan melyikük mondta, hogy ha valaki valamit mond, valamivel kritikával illet, mondjuk egy videóst, vagy egy tartalmat, vagy egy trendet, akkor már egyből, te rendvideós vagy, és itt nem lehet. Gyerekek, miért ne lehetne? Miért kéne hát nekem most... minden áldott Oreo szopkodós, gagyi reklámos, nulla befektetett videóst, nulla energia befektetéssel készülő videóst szeretni? Nem kell, hagyjuk ezt már abba, nőjünk már föl legalább 8 éves szintre, mert ott legalább tényleg el tudják dönteni a játszótéren, hogy akarok a csávóval focizni, vagy sem. Pontosan. Hát az embernek nem is legyen önkritikája, nem? Én is valamelyik videójukban benne is voltam így a cikizősbe, és nem fakadtam sírva. Nem, szóval semmi. Okay, nekik nem tetszett, nem ők a célközönség, ennyi, de hát most ettől ők nem lesznek kevesebbek. Nem mentem oda a Marci alá ízés írni, hogy miért vágtad be a videóból azt a 3 másodpercet? Fúj, hát basszus, hát szabad országban érünk, nem azt mondta a szemembe, hogy paplovag egy undorító hányadék, bla bla bla, de még hogyha azt mondta volna akkor is, hát messziről ember azt mond, amit akar. Meg figyelj, nem azt mondom, hogy nagy a fejed, vagy patuskának nagy a fejed, meg csúnya, vagy mit tudom én, mert nem ezt mondjuk, hanem egy bizonyos jelenségről beszélünk, egy dologról. És szerintem ezzel semmi probléma nincsen. Pláne nem azért, mert ugye évek óta már most lett egyébként, azt hiszem 8 éve decemberben, hogy elkezdtem a videózást. Amióta videózok, hallom ezt a YouTube közösség, gyerekek, miről beszéltek? Milyen YouTube közösség? Semmiféle YouTube közösség nincsen. Emberek vannak, akik egy internetes weboldalra videókat töltenek föl. Nincs egy YouTube közösség, nem járunk együtt kézen fogva sétálgatni, meg nem hát ezért nem mindenhol igaz. Hát jó, veled igen. Van, kialakulnak ilyen barátságok a YouTube-on keresztül. Szóval az várjál. Szerintem van YouTube-os közösség. Na mondj most egy YouTube-os közösséget. Hát, tudja, a Brain például a Dave-vel, a Sirius-szal, a Zsoltival, pillanat, az nem Istivel, egész. De én ott ismertem meg őket. Az egy dolog, hogy hol ismert, de ha én a téged a CBA-ba ismerlek meg, akkor ez az a CBA-s közönség. Egyébként ezzel azért, papi, ezzel azért nem értek én se egyet, mert jó, mondjuk Csomesz pont nem, de a többieket, akik podcastben vannak, meg voltak, meg lesznek, azokat én is itt ismertem meg. Én vagyok amúgy Csomesz, ha valaki nem és ettől függetlenül én gyerekkori barátok vagytam? Igen, iskolába jártunk. Igen, de a többiekkel nem, pont ezt próbálom mondani. És egyébként sem voltunk barátok. Hát fél évig osztálytársak voltunk, egyébként, aztán és egyébként a PlayIT-kon, meg a PlayIT-kon, meg az OVS-eken nagyon sok mindenkit megismertem, nyilván a podcasten keresztül a magyar YouTuber közösségből. És ott is egy vagy két kezemen meg tudom számolni, hogy ki az, akikkel minden PlayIT-n találkozok, minden PlayIT-n tudunk jókat beszélgetni, meg mit tudom én, de alapvetően velük sem járok össze, illetve nagyon sok olyan YouTuber tudok mondani, akire egyáltalán nem is vagyok kíváncsi. Pedig ott vannak minden PlayIT-n, meg ott vannak minden ugyanolyan. Hát jó, de most egy úgynevezett YouTube közösség, az nem azt jelenti, hogy minden minden tartalomgyártó jön rá a másiknak a dálkeszára, hanem azt, hogy vannak, akik így jobban összekovácsolódnak azáltal, hogy egy közös okjuk van. De ők nem azért, mert a YouTube ezt lehetővé teszi számukra, hanem mert azért, mert ők megismerték egymást, mint emberek, és a YouTube-on keresztül. Hát és ettől a YouTube közösség, hát hogyha Facebookon ismerkedtek meg, és ott jártok össze idővel, akkor ti egy Facebook közösséget alkottak, nem? Hiszen azon a platformon keresztül tudtátok meg, hogy egyáltalán létezik a más. Szerintem nem. Ha jó, mondjuk van egy, figyelj, van egy, tehát bélyegeket gyűjtünk, és igen, elmegyünk egy klubba, ahol bélyegeket cserélgetünk, akkor mondhatjuk, hogy mi egy bélyeg klubnak a tagja vagyunk. És, de akkor sem mondjuk azt, hogy bélyeg közösség. Mi ez, hogy YouTube közösség? Mert de nem YouTube. Jó, hát most akkor YouTube klub. Jó, mindegy. Klán. De mindegy, akkor szabadulózzunk. Én csak annyit akartam ezzel mondani, hogy, ilyen erőltetett, ilyen PC-skedés, jófejeskedés van ezen a területen is. Teljesen feleslegesen is, tudod miért? Nekem például a feleségem... A paplovag egy undorító... Nem, igen? Kecse, ja nem. Tehát nekem például a feleségem totál rendszeresen is őszintén elmondja, hogy hát ez a videó ez gyengében sikerült. Volt egy videó, amiben mondta, hogy fiú, hagyjad, ez nem te vagy, ez több pózer. És nem mondtam azt, hogy ja, nem szabad így mondani, mert ez a YouTube közösség, meg dehogy is, hát jó arcot elmondta, figyelj, tökre nem te vagy, ez nem áll neked jól. De amikor papi, te átküldöd az unboxing videóidat, ugye bedobod a beszélgetésbe, ugye van nekünk egy Facebookos beszélgetésünk, akkor ugye rengetegszer van az, hogy elmondjuk, hogy hát ez jó sikerült, ja, itt lehetett volna egy ilyet csinálni, mondtad, hát tudom, de csak fél órán volt, legközelebb több időt hagyok, valami, de hogyha azt mondanák, hogy jaj, papi, ez az unboxing, ez olyan durvá jó volt, hogy egyszerűen nem találok magamhoz, érted, akkor... Ez van neki erre tartani? Nem lenne fejlődés. Ilyenek. Van, persze, hogy van. És sokszor hallom is, hogy egyszerűen... Ez olyan, mint a videó, ami a te sütid a legjobb, aztán... Igen, és közben meg belefulladsz ma annyira szóval. De várjatok! Kell a kritikától fél. A szó, amit kerestek, az a felszopó, és ilyenek mindig vannak és lesznek egyébként. Köszönjük, Balázs! 18 pluszos karika mindjárt kikerül a jobb felső sorokból. Én Kaveri pont nem hallottam, hogy beszélnek hozzá végre. De hallottam, csak közben itt fegyelmeztem is. De nekem van egy tök életszerű példám arra, hogy mi lenne a közösség. Ugye van ez a magyar podcast közösség, aminek valamilyen szinten egy elindítója is vagyok, többet magammal, és például ez azért közösség, mert én alig ismerek onnan valakit. Most volt egy ilyen hangmérnök előadásunk, amit az egyik szolnoki podcast a Newsound stúdiósok csináltak. És ott találkoztam face-to-face a többiekkel. És ez igazából azért közösség, mert én nem ismerem őket, nem nagyon kommunikálok senkivel pár kivétellel, viszont van közös célunk, hogy ez a podcast dolog ez elterjedjen, jobb legyen a hangminőség, könnyebb legyen a feldolgozás, és ezeket az információkat megosztjuk. De ez nem úgy megy, hogy elmegyünk, és akkor sörözünk, és akkor úristen elmondjuk a szuper titkos dolgokat, hogy így vágd meg a felvételt, mert akkor jó lesz, meg ezt a mikrofont vedd meg, mert az nagyon jól szól. Hanem... Nekem mondtak ilyet. Téged átvertek. Meg is vetted ezt a mikrofont, ez a baj. Meg is vettem Alex mikrofonját, és azóta is mindenki mondja, hogy mekkora szar. Én egyébként kíváncsian megkérdezném, hogy ilyen van a YouTube-nál, a magyarországi YouTube-nál, hogy van egy olyan kis csapat, akihez odamész, és akkor azt mondod, figyelj, szeretnék jobb videós lenni, nézd meg az elmúlt 10 videómat, miben tudnék fejlődni. De ezek lennének van. A partnercégek, akik elkérnek 30%-et, és utána lesekkuláznak. Vagy a Szente Krisztián. Várjál, bocsáss meg, ha gépléjes vagy, akkor lesekkuláznak. Egyébként tök jók a partnercégek. Szeretlek titeket. Nem, egyébként én azt gondolom, hogy vannak ilyen Facebook csoportok, amik berakja mindenki a videóját, és senki nem nézi meg. Tehát ez a YouTube közösség ezt tudta magából kitermelni. És én nyilván... szoktam tenni, tényleg nem nézi meg senki. De még csak... Olyan megszokás, tudod, ez egy olyan mozdulat, hogy azt hiszed, hogy te most egy kicsit többet foglalkoztál ezzel a live-ban, mert kirakod előre abba a csoportba, amiben igazából csak tartalomgyártók vannak, és soha az életben nem fogja rá kacsintani. Ha belenézel a csoportba, akkor azt látod, hogy tele van spammelve videókat. De vannak véletlen dolgok, mert például x évvel ezelőtt én így találtam meg Zsozét, hogy ő is abba a csoportba dobálta be a videókat, ahova én dobáltam be a videókat, és amikor a 100. ilyen hulladék videó felugrott, akkor rányomtam, hogy ki a... Vérem, ez mindig pont akkor rakja be, amikor én. Ez mindegy, lyuksógor. kappa. És megnéztem, és tök jó. Papi, tényleg, de ezek ilyen tök meglepetések. De nem a csúnyát mondtam. Hát vicceltem. Jó. Mindegy. Mindegy jelenlétemben ezt a szót ne használ. Ott vannak például a broadtestes srácok, és nekik van egy ilyen, nekik van egy ilyen kemény magcsoportjuk, és ott konkrétan érdemi beszélgetés van, mennek. Egyébként ott sokszor szó esik arról, hogy a mikrofonból hogyan lehet kihozni a maximumot, mert alapjáraton a legtöbb egyébként abszolút nem erre való, nem erre van kihegyezve, nem olyan jó, stb. Tehát arra mondjuk mondanám, hogy ez egy YouTube-os közösség, de érted, azt egy darab csatorna csinálta. Uh-huh. És előttük egyébként mondom, le is a kalappal. Őket is szeretem, igen. De érted, ne álszenteskedjünk már itt. Ez egy weboldal, töltögetik fel az emberek a videóikat, ennyi, nem kell be többet belelátni. Az már, hogy egy videós kialakít maga körül egy közösséget, mondjuk például a podcastnek is van egy olyan kemény magja, akivel egyébként, vagy az IT-soknak, de a VR-os srácok ebből nagyon-nagyon jó, nekik egy nagyon komoly közösségük van, híroldalak, meg mit tudom én, az egy más, az egy közösség, de az nem úgy volt, hogy akkor voltak a videósok, és akkor Jani meg... Igen, tehát a közösség nem alakult ki, hogy oda kattintottak a YouTube-ra. Így van, hanem Jani meg Pisti kialakították ezt, meg a többiek, meg a broadtestes srácok, és ennyi. És a közösséget meg alakítani kell, hát kinek volt fórumja, vagy volt moderátor. Hát annál nagyobb szívás hegyet, érted? Tehát iszonyat sok meló van egy közösség, úgyhogy hagyjuk ezt, vannak videósok, az csá, nem kell ezt túldimenzionálni, és ha valaki szerintünk valamiben szerintem vállalhatatlant alkotott, hát akkor meg ez van. De hát annak is jó. Figyelj, itt van ez a Pink Horizon srác. Vágjátok, hogy ő kicsoda? Nem. Nem. Én azt hiszem, láttam már videóját. Hát egy ilyen kisgyerekeket fikázott, onnan híresült el. Mindegy, én Marcinak a videójából ismertem őt meg, mert ő rendszeresen, vagy nem rendszeresen, de volt pár szóval így. Szerintem a Pink Horizon nekem még feliratkozom volt akkor, amikor nem volt ismert videó. Lehet, hogy innen ismerős, nekem ismerős a neve valahol. Szerintem én valahol láttam kommentelni a srácot. Tök mindegy, a lényeg az, hogy rengetegen szívják a vérét, abszolút nem alaptalanul hozzáteszem. És most csinált egy repszámot, hagyjuk. Tehát tényleg, de látszik, hogy foglalkozott vele, látszik, hogy ő egy jót akar csinálni, tehát nem egy ilyen igénytelen cucc volt, hanem egyszerűen nem, tehát nincs hozzá hangja, nincs hozzá üzenete, nem tud zenélni, nem gond, én sem, de cserébe mondjuk nem is kezdem el, érted? És akkor mondta, hogy jöhetnek az építő kritikák, hát mindenki szénné fikázta. És utána egy másik videóban elmondta, hogy hát igen, tényleg így, meg úgy, meg amúgy, és hogy a Marcinak a reakcióját így megköszönte, tök normálisan viselkedett. Nyilván védekezett, de hát ki nem, ez egy fiatal srác. És oda kommenteltem, ne kérdezzétek, hogy miért, leírtam, hogy egyszerűen tényleg amit gondolok, hogy hát a zene nem jó, mondani valód nincsen, ha egy szakítás után vagy, akkor dolgozd fel, nem kell ezt az internetre kirakni, pláne nem így, hallgassál underground hip-hop művészeket, és nézd meg, hogy ha ez tényleg érdekel, akkor hova kéne eljutni, legalább azt lássad. És megköszönte. Érted? És hogyha ez a srác tényleg, akit aztán tényleg szénné szivattak, és abszolút még ráadásul nem ok nélkül, el tudja fogadni tényleg az építő jelleggel elküldött kommentet, akkor szerintem nekünk is, meg Patuskának, Molnár Krisztiának, mindenkinek kell fogadni ezt. Emlékeztek, amikor egyszer beszóltam, vagy elmondtam, ez is beszóltam, elmondtam a véleményemet a VR-os srácok gamer tartalmáról, meg Zsozéról? Igen. Na, hát meg volt fagyva nyilván a levegő, amikor Zsozéval aztán találkoztam a Rainbow Six kupán. Felnőtt ember, feldolgozta, és aztán utána rengetegszer dumáltunk, beszéltünk, közös projektünk is volt együtt, és egy másik tartalmával kapcsolatban például hozzászóltam, nagyon megköszönte, örült neki. Ennyi, felnőttként fel tudta dolgozni, nem kell ezt tudni. Na jó, abba hagyom, most már túlmagyaráztam. Igen. És most megfagyott a levegő. De gondolkoztam, így hirtelen eszembe jutott egy nyári közös projektünk, amiből semmi nem lett, és szerintem arra gondoltál te is. Nem? A Player versus Gamers? Ott is találkoztunk, igen. Bocs, közben itt próbálok segíteni informatikai ügyben családomnak. Mi volt a kérdés? Próbálta meg kihúzni és visszadugni? Igen. Ezt azért mondom, mert ez mindenre a megoldás. A kis fekete doboz, a villogó leddel. És ez nem csak az informatikai világban megoldás mindenre. Köszönjük, Balázs ismételtem. Balázs két percben. Balázs két percben. Ez a bannok napja ma. Na mondjad, papi, hogy? Ja, semmi, csak hogy azon gondolkoztam, hogy akkor volt, még emlékszem, hogy szerintem akkor találkoztatok így először. Mert emlékszem arra. Hát amikor beszéltünk is egymással, igen. Aha, így van, amikor így normálisan tudtatok kommunikálni, és akkor volt közös kellemes csalódás. Ó, nagyon, nagyon. Nekem azóta is nagyon szimpatikus a José, nagyon bírom, és csinált ilyen autós vlogokat, ilyen autós videókat, azokat kifejezetten szerettem is, meg ja. És egyébként egy jó humorú srácnak tartom. Kreatív, ez az egy biztos. Kreatív, igen. Nyilván stílusban más. Beszéltem a VR-os srácokkal is utána, Janival is, Pistivel is, előtte se volt semmi gondom velük, ne értsétek félre, csak ezzel azt akarom mondani, hogy egy felnőtt ember, és most rájuk gondolok, hogy nyilván most így nekik besértődhet volna, érted, mit csinálunk. De egyébként valahol, még hogyha nem is olyan nagyok, valahol közszereplők vagyunk, szóval ez tök benne van, hogy így kéne bírni a kritikát, nem? Abszolút egyetértek. És egyébként a VR-os srácokra visszatérve még egy gondolat erejéig, én nagyon-nagyon tisztelem és becsülöm őket, mert valamit leraktak az asztalra. Ugye nem mindegy, abszolút, hogy ki honnan indul, de nagyon sok energiát kell abba beleölni, hogy az a dolog, amit ők felépítettek, az így működjön, meg így felépüljön. Emellett én is guilty pleasure-ként kezelem a tartalmukat, sőt, most már nagyon-nagyon nem is nézem őket. Nagyon véletlenül kapok el néha videó részleteket, de már azt se tudom végignézni. Az elején valószínűleg az újdonság miatt tudtam őket nézni, meg valamilyen szinten kedveltem őket. De nem mondom azt, hogy mennyire gázak, meg hogy ne nézze senki. Annak ellenére, hogy most már nem vagyok nézőjük, meg nem is érdekel a tartalmuk. Viszont azt tényleg el kell mondani, hogy elismerésre méltó, amit letettek az asztalra. Igen. Én is egyébként ezt gondolom, hogy most figyelj, nyilván mindenkinek van, pont ma gondolkoztam ezen így, reggel így, rég volt már, hogy csak így, még a héten Szabin vagyok. Korábban fölkeltem, így bejöttem így az irodába, leültem, fölraktam a lábam, és néha szoktam csinálni, hogy fogom a tollat papírt, és akkor csak így elkezdek firkálgatni, meg így átgondolom a napomat, a hetemet, és akkor így leírom így a gondolataimat, tudod, ilyen, mint a filmekbe kiírnák, tudod, ilyen kérdések, meg ami így megfogalmazódik bennem is. Ezen gondolkoztam, hogy egy olyan korban élünk, hogy mindenkinek mindenről megvan mindig a vélemény. Tehát én még nem hallottam olyat, hogy valaki azt mondta volna az utóbbi 10 évben, hogy figyelj, nem tudom, nem tájékozottam az ügyben, nincs véleményem róla. Igaz? Tehát az nekem a politika, az mindig ilyen. Oké, de most... Szinten hidegen hagy, hogy soha nem tudok hozzászólni. De most közbeszédben, ha megnézed, mindenkinek van vélemény. És true. Ha belegondolsz, akkor hogy a fenébe lehet? Hát most vagy mindenhez értünk. Mindenhez is értünk. Pont erre jöttem rá, csak hogy így tovább, csak mindjárt rájöttek, hogy miért akarom ezt mondani, hogy egy kicsit elhatároztam, hogy ki nyilván minden évben az ember januárban elhatároz dolgokat, már vagyok annyira rutinos, hogy semmi komolyat, meg semmi nagyot nem határoztam el. Mert felesleges, tehát így nem lehet életmódot váltani, hogy hirtelen ízé, hónaptól csak növényt eszek, csá. És akkor egy hét múlva megeszem a kertbe a macskát, nem annyira ki vagyok éhezve a húsra. Kavari, csak nem tervezel jönni velem nyár végén túrázni. Kínában? Olyan messzire azért nem, de Közép-Európa környéke. 2000 méter a minimum szint, amit el kell érni. Akár még mehetek is. Na mindegy, és már ha meghívsz. És nem fogok meghalni. Vigyetek drónt, én majd nézem, jó? Jó. Streamelünk. És ezen gondolkodtam, hogy valahogy ezt az évet úgy fogom megragadni, hogy elkezdem szépen tényleg valóságosan átgondolni azokat a dolgokat, amikről véleményt alkotok. Volt az Antiface-nek, Retrosak. Volt a Retrosaknak most egy videója az új Star Wars kapcsán. És Kenny DeVan ugye most ott mondta, hogy hát az van, hogy alakítsatok már ki saját véleményt a dolgokról. Ugye ez volt igazából az egésznek az üzenete, vagy hát legalábbis nekem ez jött legerősebb. És tényleg igazából ezt határoztam el, hogy ebben az évben én valahogy úgy fogok hát most viselkedni, nem viselkedni, vagy valahogy úgy fogok eljárni a dolgokat illetően, hogy először nem lesz vélemény. És utána nézek a dolgoknak, és nem azt, amit hallottam, vagy amit Facebookon láttam, hanem tényleg alaposan utána nézek, mint például ez a hóemberes értelme, hogy megfagyott, meg le... De ez hülyeség. És erre azt mondanád, és már Facebookon ezt már osztod meg, nem? Tehát, hogy így képzeljétek a hóemberes, de hogy is? Én nem szoktam ilyeneket. Csomesz, nekem ezen alapszik a Twitterem, és nem jó poén, mert nincs szabad időm. Mert nincs semmi szabad idő? Szabad időm. Jaj, sejtettem. A Twittered egyébként zseniális, tudományos néven van fönn, bár a név az megbocsáthatatlan, ahogy egy podcaster mondta. Podcaster és videós. Podcaster és videós, igen. De tény, ott is elég sok ilyen dolog van. Szóval így a nézőket vagy a hallgatókat akarom arra buzdítani, hogy ők is csatlakozzanak, és tényleg mielőtt bármiféle véleményt alkotunk először, tényleg vegyük már fáradtságot, hogy elgondolkodunk egyáltalán rajta, és ezt magamnak is mondom. Egyébként ez egy nagyon-nagyon szép cél, csak nagyon-nagyon nehéz betartani. Elindulni könnyű, de végigmenni ezen az úton nagyon nehéz. Én is néha letévedek. Igen, tudod, mi nehéz még a mondataid végét elkapni. Pedig igyekszem közel hajolni a mikrofonhoz, ami elméletileg jól van beállítva. És elméletileg jól van, és így ennyit hallottunk belőle. Ja, lehet, hogy a voice activation-t egy kicsit lejjebb kell csúszni. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy a hallgatók, akik igazából most már nézővé avanzsáltak, hiszen mozgóképet is streamelünk, ők hallják-e a mondataim végét? Nem. Ezt kb. 15 másodperc múlva meg is tudjuk. Valószínűleg egyébként ők igen, hiszen mi Discord miatt rosszul van nálad beállítva, levágja a végét, mert nem érez elég hangot, de gondolom az OBS-nél nem állítottál be zajgátot. Vagy igen? Nincs zajgát, akkor ők szerintem hallják, de mindjárt kiderül. És most várjuk meg. Jó hangod, ennyi. In your face. Norbikex írja, az emberek működés általában, ha lesz egy vélemény, nagyjából egyetértesz vele, és a legkisebb effortot belefektetve alakítasz rajta egy minimálisat, nehogy gondolkodni kelljen rajta. De jó, nagyon jól megfogalmaz. Tényleg. Tehát, mert igazából tényleg kapsz ilyen instant véleményeket, amiket valaki átgondolt. Mondjuk Lali most a Discord műség. Beállításokat gondoltad egyébként. Igen. A streambe gondoltam szóra. Micsoda? Már rég visszakapcsoltam. Jó. Ja, nem tudom, én lemaradtam róla, hogy mi a túl. Bocsánat, hogy beletrollkodtunk, folytasd. Elmentek a kameraképek és beállítások, jöttek csak elő, azért szóltam. Ja. Mindegy kameraképek, de a mondandót lehetett hallani, nem? Igen. Jó. Csak nem fejezted be a gondolatot, mert közbe kiabáltam. Hát mindegy, tehát igazából csak ennyi, hogy például itt van Puzsér, aki egy ugye nagy megmondó ember az interneten, és egyébként szerintem rettentő jó gondolatai is vannak. És tényleg hallasz egy jó Puzsér véleményt, és akkor azt mondod, hogy hát figyelj, tök jókat mond ez az ember. És azt mondod, hát igen, én is így gondolom, ez egy népszerű dolog. És valójában meg egyébként tökre megértem, mert hát érted, percenként jönnek új vélemények, meg új hírek. Hát, ne, tehát, ha mindenek után akarnál nézni, amit Lali is mondott egy idő után, úgyse lenne rá idő, tehát mindenek nem tudsz utána nézni. Tudni kell elengedni témákat. Másodikán Akkor most másodikán bevallottad, hogy nem fogod tudni tartani a fogadalmadat. De fogom tudni, egyébként azt csináltam, hogy mondjuk ezt... Most mondtad, hogy nem lehet. De lehet, csak a megoldás az az, hogy az információt, tehát az információt redukálod, és abba szállsz bele, amiben bele kell szállni. Én ezt egyébként már pár hónapja csinálom, hogy ezt egy fickótól hallottam, hogy befolyásolási zóna. Tehát az ember magyarul az a törődjél, amivel dolgod van. Uh-huh. És tényleg, hogy olyan dolgokkal foglalkozzunk, amiből van valami visszacsatolás, vagy valami pozitívum, vagy érted akármi, aminek van értelme magyarul. Jó, de hogyha belegondolsz, akkor a kíváncsiságod kielégítésének sincsen igazából azonnal értelme. Tehát ez egy hosszú távú befektetés, mert sosem lehet tudni, hogy mikor lesz arra tudásra szükséged. Nagy valószínűséggel nem. Viszont sosem lehet tudni azt, hogy egy 2 évvel ezelőtt elolvasott cikk milyen változást hozhat az életedbe. Hát jó, végül is igazad van. Tehát most jó, nem azt mondom, hogy egy cikk hány ilyen dolog van, ami, érted? Tehát hány ilyen dolog van, ami nagy változást hozott az életedbe. Ami tényleg nagy változás. Tehát amiről, ha lemaradtál volna, akkor szegényebb lennél. Tehát mondjuk ez a hóemberes cikk, amit a Lali, vagy a Papi posztolt, ez nyilván nem olyan. Megijednék, hogyha látnám a Twitteremen. Vagy például én ma megnéztem az Index főoldalt, nagyon rég nem tettem meg, hát teljességgel felejthető. Minden egyes ott olvasott információ. Egész őszintén van. Semmi olyan nem volt, ami nem lett volna kihagyva. Az Index most milyen? Most ott közölnek már híreket, vagy még mindig nem? Hát, tehát ilyen, tudod mi van most? Ilyen nagyon trendik vagyunk. Szubjektumok? Vannak egyébként jók, főleg a videókban láttam, például volt egyik videójuk ez volt, hogy így felolvasták a clickbait címeket, amik megjelentek a sajtóba, és egy szóba válaszoltak, de egy ilyen nagyon gicses gagyi karácsonyfa előtt. És így, mit tudom én, Béci, meg Zsuzsi, és akkor vajon megtudták, hogy nem. És így olvasta a cikket. Kiderült, hogy... Várj, Kaveri, te az... Az a baj, hogy annak a videónak a legeslegelső epizódját nem láttad. Elmondták, hogy ez azért van, mert az embereknek egyre kevesebb idejük van, és még a cikkeket se olvassák az Indexen, meg az interneten. Éppen ezért megpróbálják azoknak, akiknek erre igényük van, összefoglalni egy mondatban ezeket. És ez egy karikatúra. Csak ahogy te is, ahogy te is belefutottál ebbe, úgy nagyon-nagyon sok embernek szerintem ez nem világos. Én nem szeretem az Indexet, viszont egy részén nagyon-nagyon jókat szoktam mosolyogni, mert olyan úton, módon próbálják tálalni a híreket, vagy olyan úton, módon próbálnak információt közölni veled, hogy annak nem csak a hír rétege van, hanem amellett még vannak plusz rétegei. Van hozzáadott tartalom. Pontosan. Egyébként a város videójuk az zseniális volt, tehát azt el kell ismerni. A Várkert bazár. Hát a Várkert bazáros videó, amikor magyarázzák, hogy teszik tönkre a turisták a Várkert bazárt. Ezt mindenkinek ajánlom, nézze meg, mert az vicces. Én az Index videónak egyébként nagy rajongója voltam addig, amíg a 444-nél most ott lévő csapat csinálta a videókat. Aztán a 444 ugye megalakult, és akkor ott kezdtek el ezek a srácok videókat csinálni. Aztán azt is néztem egy ideig, de már nekem az nagyon hipster. Hát majdnem azt mondanám, hogy nagyon liberális. Nézd egy kis Gulyás Marcit. Az, ki az a Gulyás Marci? Don't do it. Ki a Gulyás Marci? A slime show-nak a házigazdája. Jaj, torkoragadt politika. Az. Jaj, nem. Szerintem nála idegesítő baloldali ripacs nincs is. Nincs, az nagyon-nagyon nem tudom azt a csávót hova rakni. De hát nem is nekem szól. Ja, valószínű. Tényleg képben vagytok, hogy a Konnektornak most volt a 400. podcast adása? Ja, és hát várjál, lezárult a konzol karácsony, amit ők szerveztek. Igen, lezárult, opa. És majd kommunikálják az eredményeket. Viszont... Már kommunikálták nagyjából. Igen, én a legutolsó adásokat nem hallottam, de kim van, igen, a weboldalon? 800 ezer forint jött össze egyébként. Szép. Na. Az nagyon-nagyon szép, és nagyon-nagyon jó helyre ment. Úgyhogy srácok, nagyon szépen köszönjük. Ez a szegedi gyermekklinika, hát nagyon-nagyon örült neki. Nagyon örül neki. Meg hát nyilván az ott épülő, gyógyuló gyerekek szintén. Úgyhogy, és egyébként Zephyr megerősítette, hogy nagyon várták, hogy a podcast is beszálljon. És érkeztek is feltehetőleg a podcasterektől sok-sok felajánlás, amit egyébként nagyon szépen szeretnénk nektek megköszönni, mert ez a podcast közösség. Tehát ez abszolút jó helyre. Ez tényleg egy jó ügyet szolgált, hogy is nézd. Igen, és egyszer már ugye megmutattátok, hogy képesek vagytok egy jó ügyet összeállni, és most újra, és ezt újra. Tényleg nagyon szeretnénk megköszönni. És hogyha lesz ilyen dolog, akkor újra fogunk szólni, de nem kívánunk traktálni titeket ilyenekkel. Tehát ugyanúgy, ahogy az előzőt megcsináltuk, és azóta sem csináltunk egyet sem, most sem fogunk majd várhatóan 2 hónap múlva egy újabb megmentendő üggyel jönni, hanem kivárunk. Igen. Bár egyébként üdítő lenne egyszer így nem karácsonykor tolni egy ilyet, nem? Igen. Csak valószínűleg nem annyira sikeres, mert karácsonykor az emberek jobban kivannak szakadva így a hétköznapi robot alól, meg így a napi rutinokból. Aztán gondolom ezért így... Meg karácsony szeretet ünnepe, tehát ilyenkor könnyebb megmozgatni az embereket ilyen célra. Szeretet ünnepe, ja. A szeretet ajándékozás és pénzköltés ünnepe. Szeretet ára. Így pontosabb egy kicsit. És ti mit vettetek magatoknak karácsonyra? Hú, én semmit. Én nagyon semmit. Balázs? Te figyelj, én se. Wellnesselni akartunk, de gyakorlatilag 24-e óta folyamatosan beteg vagyok, úgyhogy nem megy. Ja, mondjuk mi wellnesseltünk most, hogy mondod. Hát wellnesseltünk, elmentünk egy napra pápára csobba. Mondjuk elég király volt. Mondjuk ezt minden évben elmegyünk. Az első héten, január első hetében akartunk elmenni, de nem. Tehát, hogy felváltva minden bajom van, úgyhogy nem megy. Hát, iszítésebb itt, de én el sem vettem sehova. Nekem az volt az ajándék, hogy nem csináltam semmit, csak játszottam. Ó, tényleg, ha hiszitek, ha nem, de most vettem meg a Falloutot. A Fallout 4-et. Remélem, és, hogy a VR-t. De, hogy az így. Király a VR. Jó lehet, csak nincs VR-om. És kiválogattam, utána olvastam, hogy milyen modokat érdemes fölrakni, ami... Hozd már meg velem. Jó, és aztán azzal kezdtem így neki. És tök jó élmény volt. Illetve a Wolfenstein 2-t ugye végigvittem, ami hát szintén egy zseniális élmény volt, bár az van egyébként, kicsit meg voltam ijedve, most már kicsit így átevezzünk gaming témára is, mert valahogy én teljesen másra gondoltam a Wolfenstein 2-vel kapcsolatban, mert hogy a gameplay az finoman szólva is kicsit ilyen retro. Nem tudom ezt nektek jól elmondani szerintem, hogy tehát azt érzed, hogy ez egy régi iskolának a gameplay-je, tehát hogy nem az extrém kifinomult harcrendszer, mint ami egyébként a mostani játékokban mondjuk benne van, hanem mész, azt lősz. De hogy még így nagyon, persze van benne ilyen kihajolás, meg fedezékbe vonulás, de valahogy így nem kapacitál rá annyira a játék, hogy ezt toljad, hanem mész, ezt lősz. Viszont mellette, ahogy a játék össze van rakva, hát, tehát az, hogy lopakodsz, de hát igazából nem lopakodsz, csak mész a karakterrel, emberünkkel, is ott vannak őrök, akik beszélgetnek, van pár jó játék, ahol ilyen az őröknek jó a dumája, de hallod itt, ez valami egészen extrém. Konkrétan történetet árulnak el. És ráadásul viccesen, tehát mit tudom, mondják, hogy hú, hát ezen a bázis, ezt tényleg hallottad, hogy mi van meg hogyan van, és így, az nem úgy van az, mert, és hallod rendesen, komolyan mondom, érdemes figyelni az őröknek a dumáját, nyilván attól még a küldetés marad, és nem maradsz le úgy semmiről, de egyszerűen megéri. Úgyhogy ez nekem az évjátéka lett. Ez a Wolfenstein 2. És itt Falloutosra vették a történetmesélést? Nem, sokkal jobb, mint a Falloutba. Tehát egy napon nem lehet vele említeni, tényleg. Az mondjuk erős egy Fallout, meg egy Wolfenstein egy lapon. Ennyire jó az RPG része? Nem, én a történetmesélésre gondoltam. Ja, hát igen, azért, de a Wolfenstein az lineáris, nem? Fallout persze. Az pedig, hát az pedig open world, és azért igen, open worldben nehezebb történetet mesélni. Hát nehezebb, mondjuk a Witcher meg tudja csinálni. Hát azért a Witchernél is eléggé szétszakad a fő történetszál, attól függően, hogy mennyire haladsz benne. Tehát ez tényleg az open worldöknek a legnagyobb problémája, hogy van egy fő történeti szál, és annyi mellékküldetés van, annyi tennivaló van, gyűjtögetnivaló, csinálnivaló most már, hogy gyakorlatilag néha el is felejted, hogy mi történik a fő történeti szálban. De én azt várom már, hogy a következő ilyen open world játékban mikor fogják azt bevezetni, hogy és az előző fejezetben. És akkor ilyen küldetésenként így elmondják, hogy mi történt az eddig, kb. Egy ilyen 10-15 másodpercben. Ha kell, akkor csak képeket villogtatnak föl, vagy valami. A Wolfenstein 2 az úgy kezdődik, hogy elmeséli, hogy mi volt az egybe. Igen? Ja. El is nyomtam, mert az egyet végig akarom játszani. Hey! Én a demóját láttam, és annyira azt vártam, hogy majd abban az open world világban, a városban, ahol nem kell harcolni, ahol az a parádé felvonulás, hogy mi van, abban lehet mászkálni, direkt ilyen lövöldözés nélkül. Erre meg valami kórházas lövöldözős részt mutatnak meg. Hát kicsit csalódott vagyok, mert engem pont nem ez érdekelt. Mert a Wolfensteinről beszélünk? Igen, a kettőről. Kórházas lövöldözős rész. Aha, gondolom elején, amikor összerakják, nem? Igen. Legelején. Hát az egy negyed órája a játéknak. Ja. Kb. Hát annyi is van a demóban, nem több. Ja. Hát figyelj, alapvetően szerintem egyébként történetben is feelingben nagyon erős a Wolfenstein, de olyan szinten, hogy tényleg egy film. És mellette egyébként élveztem a játék részét is abszolút, tehát nem volt, mármint a lövöldözés részét is. A vége felé már különösebben, az első fél óra az így az volt, hogy így, de kár, hogy megvettem, le is torrentezhettem volna. De ha letorrentezem, akkor viszont soha az életben nem fogom végigvinni, és megfosztom magam egy élménytől, mert így, hogy pénzt adtam érte, így már végig toltam. Így megerőszakoltad magad. Igen. És a South Park rész jut eszembe, amikor megveszik a fegyvereket, és akkor Kyle áll a kút felett, és akkor van az, hogy de a X-éned azt mondja, hogy pénzt adtál érte. Nem szabad, hogy ledobd. És ez ugyanaz tényleg, hogyha már pénzt adsz valamiért, az hiába rossz, van benne egy ilyen kis kényszer, hogy megerőszakold magad, hogy de hát azért ez biztos, hogy jó, és közben, hogyha ingyen lett volna, akkor már rég letörölted volna. Bizonyám. És ez téged átlendített. Engem sajnos nem. Én játszottam vele, valamennyire élveztem, de pont annyira nem, hogy folytassam. Pedig a morbiditása. Nagyon jó. Nagyon jó, szerintem nyilván hangulatfüggő is, ti is tudjátok, hogy egyszerűen sokszor van, hogy ez a játék jó, csak olyan hangulatban vagy, hogy nyeh, tehát hogy nem, ehhez meg nincs. Nem is tudom, melyik volt a legutóbbi ilyen játék, amit így mindenki mondta, hogy azt a mindenit, hogy hát ez a játék, ez, hát ha valamit idén játszottál, akkor ezt mindenképpen vigyed végig. Life is feudal. Igen. És így, Papi. Mi az a mangás diáklányos, amivel szoktál néha játszani? Én? Igen. Mangás diáklányos, amivel én szoktam játszani? Ne, most nem kell itt adni, mindenki tudja, papi. Tényleg nincs ilyen. Nincsen. Na mindegy, valami mangás diáklányosról, mintha annó beszéltél volna. Na mindegy, csak vicceltem, úgyis. És tudod, ilyen kínos csend, papi, így néz körül a bolton, hogy... Próbálom így benyúlni, milyen az emlékeimre, hogy mi legyen. Egyszer kaptam egy ilyen játékot, de soha nem telepítettem fel, ez a Shenran Kagura. Na, azt, hogyha arra rákeresel, akkor az van egy ilyen játék, ott nagy bubi lányokkal kell harcolni. Megkaptam a kulcsot, nagyon megköszöntöm, soha az életben nem telepítettem fel, de van ilyen játék, de sosem játszottam ilyennel. Szóval azért lepődtem meg, hogy mangás, és mondom, egy mangás játék volt, amivel játszottam, talán az a Berserknek volt a játékba ültetése, és ritka rossz volt. És emlékszem, hogy akkor volt, hogy rossz volt a YouTube is, és azért ilyen darabokba rakta össze-vissza fel a videót, és közben végig rosszul voltam, hogy ez mennyire rossz ez a játék, és mennyire szerettem az animét, és hogy ez egy nemi erőszak, amit ellenem elkövetnek éppen. De azon de kívül nem emlékszem, hogy bármikor ilyen... Csupolása volt, vagy... Berserk neve, Berserk. Az egy ilyen eléggé kemény manga, és anime is készült belőle, de ilyen elég komoly. És abból csináltak sajnos játékot, és ez szörnyű volt. Tényleg, papi, a Life is Strange az nem anime. Nem. Igen? Tényleg, papi, neked is van VR-od, a Lone Echo-t, azt végigjátszottad, vagy kipróbáltad? Nem is hallottam róla soha. Pedig nagyon jó. Ha valamiért kipróbálnám, az lenne. Hú, de jól néz ki. Ja, elég jó. Ez... Szerintem én, és most, hogy látom a képet, lehet, hogy nekem ez van kulcsom. Ezt, papi, nem ezt azonnal. Kb. 6-7 óra játékidő van benne. Lesz kb. Egy óra, ami ilyen kicsit szenvedős, ott túl kell lendülni, és iszonyat jó. Tehát ha valami miatt lesz értelme későbbiekben VR-t venni, az minden, ami ezen alapszik. A történetmesélése, a mechanikája, minden olyan, amire azt mondod, hogy na igen, ezért kell a VR. Hát jól néz ki, ezt látom, van benne egy szőke MILF, meg valami robottal, vagy... Milyen féles. Ez érdekesnek néz ki. És ez ilyen, ez multis is esetleg? Van benne. Mert van egy olyan, azt hiszem a Downward Spire, ami hasonló, és az is skifi, viszont abban van multis rész. Nem tudom, hogy ebbe is van egyikőtök a csaj, sikoltuk a izé? Nem, ebbe nem. Van valamilyen multis rész, valami lövöldözős, hogy nem tudom, hogy milyen. Én azt el nem indítottam, de nehogy azzal kezdje játszani. Ezzel nyomokba játszani. Hallak egyébként, de elképzelem, nyomokba hogy én is. Egyébként mi volt a megfejtés, a nézők hallják a Lalit? Igen, ők hallanak. Igen. Tehát valami ott van elállítva. Igen, viszont a thresholdot kéne jól beállítani. Az a furcsa, hogy a Discord az direktbe van rákötve a mikrofon bemenetemre. Tehát... Hát attól még ugyanúgy nincs beállítva érzékenység, akkor... Nem, tehát ugyanazt hallják a nézők, mint ami bemegy a Discordba. És a Discordon nincsen semmi állítva. Az borzasztó lenne, ugyanazt hallanák. Igen, ez nem így működik. De ezt mondom, hogy ez a furcsa. Mert nekem... Vagy a furcsa, Lalikám! Nekem a keverőm... Az udozást össze-vissza légy. Nekem a keverőm az, ami a némítást csinálja. Keversz össze-vissza. Mm-hmm. Na de papi, erről a VR témáról majd még beszélgessünk, mert... De akkor ezek szerint neked is van VR-od. Igen. Hát akkor tudunk benne multizni. Bizony. Egy mit van? Oculus Rift-en van. Jó, ez nem rossz. Akkor lehet, hogy nem fogunk tudni együtt játszani, de azért elképzel. Dehogy nem. Igen? Aha, működnek a multik. Akkor király. Például... Várjál, van valamilyen Dying Sun, vagy valami ilyen nevű, ami multi, ilyen űrhajóval kell menni, olyan, mint a Faster Than Light, csak három dimenzióban. Nincs meg? Nincs, de öngyilkos is lennézik, hogy Faster Than Light-tal kéne VR-ba játszani. Nem, tehát 3D-s. De ugyanaz az alapsztori, hogy mész, keresed a hazautat, vagy keresed valahova az utat, és akkor hajókat kell megtámadni, vagy hajók támadnak meg, űrbázisokra kell átmenned. És mindezt FPS-ben. Nagyon-nagyon zseniális. Nem hangzik rosszul. Na, majd adás után egyeztetünk. Aztán valamikor rakunk bele egy kis VR blokkot a podcastbe. Jó van. Most már úgyis 8 óra vala. Ja, mindjárt streamel a papi. Bárcsak. Na, miért? Nincs interneted? Normális? Vagy mi van? De, csak határidős melók. Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj tudod oda a különböző állítgatni valókat. Patreonoknak csináltam régen olyanokat, hogy ilyen, ilyen együtt vágtunk videót, és akkor látták, ahogy csinálom meg ilyenek. Ez jó. Na, erre például tök jó a Patreon. Ez tök jó ötlet. Ja. Érdezték egyébként, most szerették? Igen. Csak én vagyok lusta videókat vágni még mindig. Nekem még mindig ilyen életidegen a dolog. Szóval én felveszem, tök élvezem a felvétel részét, és utána leülni, és mondjuk egy unboxingot megcsinálni, beszélni kell valamiről, és tudom mindenét a terméknek, és hogyha nem lenne előttem egy kamera, amiben el kell mondani, akkor tök hosszan ki tudnám fejteni. De ott van az a rohadt kamera, és jól kell éreznem magam, és közben beszélni hozzá arról, hogy itt van előttem mondjuk egy számítógép, aminek milyen portjai vannak, meg mire jó, vagy mondjuk most éppen egy ilyen teljes streamer tutoriál sorozatot indítottam el, és tényleg fáj. Fáj csinálni. Mert egyszerűen... De figyelj, papi, mi lenne akkor, hogyha... Kényelmetlen. Hogyha így fognád magad, és akkor így te lennél az enervált tesztelő ezt és unboxoló. Hát, hogy hát, tudjátok, van ez az izé, ezt tudja. Így néz ki. Nem. Látjátok, így. Ez a kis izé. Inkább az. Csak több ideig tart nekem megcsinálni, amiatt, mert hogy elmondok valamit, és utána így hallom magam, hogy hát ez ebből jobbat lehetett volna, és akkor emiatt három mondat, ez körülbelül nekem egy fél óra. És így... És azután is gagyi, amit kimegy, szóval... Figyelj, erről én is tudok nyilatkozni, nekem két feldolgozatlan anyagom van most a Winchesteren, amit szeretnék YouTube-ra kirakni, ilyen túrázós videókat szeretnék elkezdeni gyártani, de kell hozzá gyakorlat. És úgy gondoltam, hogy itt a környéken elmegyek, és akkor gyakorolgatok, hogyan kell vágni, meg ilyenek, Kaveri nagyon sokat segített már benne, meg Geri is az IT-sokból, és gyakorlatilag eljutottam odáig, hogy össze van készítve minden, megnyitom, elindítom a szoftvert, beolvassa a képeket, a videókat, és akkor ülök előtte. Ehhez most nincs kedvem. Ehhez most nagyon nincs kedvem. Ilyenkor szokott nekem lenni, hogy is mi lenne, ha streamelnék. Várjál, nekem ilyenkor az van, hogy a Twitterem vajon fel van töltve? Van benne elég tartalom? Milyen hírek jöttek ki ma? Nézzük csak utána. Ez annyira érdekes, azt a mindenit, és akkor verem a billentyűzetet, nyílnak az ablakok sorba, másfél óra múlva ránézek a vágandó videóra, és bezárom. Mondom. Én is, akkor majd holnap megcsinálom egy óra alatt. Várjál, bennem nincs ilyen önállítás. Majd. Én elhiszem mindig, egészen addig elhiszem, még útközben benne vagyok az autóban, kiszállok, és még akkor is biztos vagyok benne. Ma biztos voltam benne, hogy ma minden egyes snittet fel fogok vágni, van nálam most két gép tesztelni, mindent meg fogok csinálni. Hazajöttem, főztem virslit, csináltam egy kis ebédet, megnéztem, hogy elmentem bevásárolni, és hát megjöttem a podcastre, és felvettem szerintem egy 5 percet. Az egy óra helyett, és volt egy órám, és még reggel korábban is bementem dolgozni, hogy hamarabb idejére, és egyszerűen hazaérek, és lebeg feletted az a kötelező dolognak a szaga, hogy ezzel dolgoznod kéne, ezt már meg kéne csinálnod. Hogy haladtál vele? Nekem is van ilyen. És Démoklész kardja ott függ feletted. Látod az apropon, akkor én most megyek, és csinálok egy virsit. Nálam az összes videó így készül, illetve így nem készül. Egyébként egy tökéletes világban mondjuk az simán lehetne, hogy Balázs csinálná az intrókat, meg a nagyon kretén videókat. Miért pont a kretént? Szerinted, válaszolj, tedd föl magadnak a kérdést és válaszolj. Én megírnám a szkripteket. Te megírnád a szkriptet, Lali fölvenné, én meg megvágnám. Miért pont a kretén videót? Én például a videót tökre szeretek vágni. Én szeretek fölvenni. Én sokszor felvenni, tehát így most is mondja Viki, hogy menjünk el, és akkor és ott vegyük fel, meg így Nincs kedvem. Én azokat a videókat szeretem felvenni, amikor nem itthon vagyok. Mert valamiért, hogyha itthon vagyok, akkor olyan szinten rám ül az, hogy bármi más csináljak, hogy ez hihetetlen. De hogyha kín vagyok, például amikor elmentünk izé egy ilyen söröldébe, meg ilyenek, tök élveztem, és tök éltem, és reggeltől estig ott voltunk, és minden egyes hülyeséget felvettem. Itthon meg kéne csinálni, és ez Nekem egyébként most nagyon sokat... Magyarázom magamnak, hogy izé, hogy jaj, erre van még idő, meg minden, és közben meg nincs. Csibi írja, egy tökéletes világban a videó csinálja a videóst. Figyelj, papi... Egy tökéletes világban én csinálnám az intrókat. Igen. Igen, a az nagyon üt. Egyébként képzeljétek, a podcast intrónak már van szkriptje. Ne. Ne spoilerezzél. Balázs csinálja az intrót? Ne spoilerezzél. Szerinted miért nincs még kész? Nem csak a Balázs csinálja az intrót, de nem mondom meg, hogy kidolgozik rajta még. Igen, mert akkor a koncepció nem mondom meg, mert akkor le van lőve az egész poén. Reméljük, hogy előbb el fog készülni, két farkuk mint véget kutyapár. Ér a podcast. Szóval, papi, engem igazából most az ösztönzött arra, hogy állítsak elő tartalmat a Patreonra, azon kívül, hogy a régi anyagaimat gyorsan átfésültem és feldolgoztam, mint egy önmagamnak is, hogy a barátaimtól kaptam egy 3D nyomtatót, és itt ültek, amikor átvettem az ajándékot, nagyon megköszöntem, itt ültek, és akkor mondták, hogy jó, akkor most rakd össze. Így nézek rájuk, mondom, ti komolyan azt akarjátok, hogy most kezdjem el összerakni? Igen, igen, persze, hát ez ilyen izé, tök rövid, egy óra, nem? Mondom, három héttel később. És akkor az volt, hogy elkezdtem nekik mobiltelefonnal fotózgatni így a fázisokat. Minimális effortot raktam bele, kicsit normálisabban helyeztem el a szekrényen, ahol összecsavaroztam, és akkor ebből készült egyfajta újabb tartalom. És innen jött a Patreonom is alapvetően, mert gondoltam, hogy ha már ez fölmegy rá... A barátok már öngyilkosok lettek. Nem egyébként... várni a izé végét. Nagyon-nagyon tetszett nekik egyébként. Ők ugye hamarabb kapták meg a dolgokat, meg ezekről a mostani dolgokról, amiről szó van a Patreonom alatt, azokból csak így egy-egy képet kapnak meg. Tehát ők a kottát azt nem kapják meg maximum élőszóban. Uh-huh. Igen, én a Patreonodat követem, az bőven elég. Pedig, ha el is mondanám, ne tudd meg. Hú, de durva. Ne, Lali, ne! Nem bírok magammal, ma még szeretnék aludni, el nem mondd, hogy ne, adtad össze. Pont ez az, hogyha használsz altatót, akkor elkezdek beszélni egy fél órán keresztül, és nem kell használni altatót. Elmondod, igenis akkor ott azt a 5 ohmos ellenállást, azt úgy ráforrasztottam, a nem tudom milyen tartó, hogy hívják azt az anyagot, ami belekerül, mi az a... Tartó. 3D nyomtatóba? Igen. Nem a 3D nyomtatóba, amit nem tudott a futásszolgálat, hogy mi az. Filament. Filament, igen. Te ilyenekre emlékszel, hogy a DHL az izé, nem vágtam, mi az a filament? Én ezen felsírtam. Én figyelek, Lali. Nem látszik rajtam, de így... Mi? Hogy menünk el? Perc múlva. Jaj, emlékszem rá, mert nem mondtad. Ott azért volt egy kis rage hangulatom. Ja, hát elhiszem. Abszolút elhiszem. Én most vettem a fiamnak karácsonyra egy nörfőt, de olyan, hogy ilyen moduláris, le lehet szerelni a végét, és akkor lehet hozzá ilyen mesterlövész cuccokat venni, és rá lehet tolni. Zseniális. Tehát úgy volt, hogy veszek magamnak is egyet. Kaveri, és... kapaszkodj. Én a kollégáim tudom, hogy nem nézik a podcastet. Nekem az a tervem, hogy én nyomtatok nekik egyet. És egy felpimpelt tudású nörfel fogok bemenni, ami ilyen moduláris lesz. Nagyon-nagyon durva dolgok vannak az interneten, amiket így le lehet tölteni és ki lehet nyomtatni, és zseniális. Tényleg, mint hogyha egy Transformers raknál össze. Azt hajtogatod oda, ami éppen kell. Na mindegy, ez is nagyon kemény a koncepció. Egy dolgot nem tud sajnos kilőni a nörf töltényeket. És szerencsére el is hagytuk a blokkot, tehát visszavinni sem tudjuk. Úgyhogy vettem egy nagyon jól kinéző nörföt, amit meg is mutatom. Hát, mutasd meg! Ajánd fel a cosplayereknek, majd befújják, ezt olyan lesz, mint hogyha fegyver lenne. Tehát ezt majdnem megvettem. Ezt majdnem drága. Megvettem. Ha most meg tudod, hogy nem lőne. Le lehet így a a nem tudom, csőszáj, vagy nem tudom, szállni, hogy hívják, akkor ugye szét lehet külön szerelni. Van a hátsó rész, hogy le lehet a vártámaszt venni, és van nekünk több nörfünk, tehát ezt már így tudjuk egyébként pimpelni. Vagy hát tudnánk érted pimpelni, csak nem pimpeljük, mert nem jó. Tehát, hogy igazából... Nem érzed ilyenkor azt, hogy PUBG-zel live-ba? Hogy? Micsoda, hogy? Hát PUBG-be is ilyenek vannak, hogy különböző méretű tárakat veszel, váltámaszt, stb. Vagy nem veszel, hanem találsz a fegyverhez. Érezném, ha működné, érted? PUBG-be tudok lőni, itt ezzel nem. Ezzel gondolkoztam én is, hogy ez nem nagyon lő. Nem, ez nem nagyon lő. De egyébként tök jó, mert ilyen kis szerelő része is van meg. Tehát az egész nagyon jól meg van csinálva, és néztem, hogy van egy ilyen, ennek egy ilyen szubkultúrája, amíg a YouTube-on is egy csomó videó van, és lefestik, élethűre festik, meg különböző ilyen modokat raknak rá, gondolom kicsit az is, amit te is mondasz, hogy 3D nyomtatnak hozzá, annyira nem mélyedtem bele, csak a review-kat megnéztem róla, hogy milyen kiegészítőt érdemes rá venni, de sajnos nem lehet vele lőni. Lehet csak ez az egy darab hibás, nem tudom. Lemegyek. Tedd szét és próbáld meg megjavítani. Én gondolkoztam rajta egyébként, csak ma vissza akartuk vinni, de nem találtuk meg, úgyhogy egyelőre itt tartok még. Lehet, hogy az lesz, hogy az van, hogy begyűri a lövedéket. Keveri, figyelj, erre Faterom mindig azt mondta régebben, hogy jó, akkor ezt megnézem, csak előtte műhely szagot kell kapnia. Csak előtte műhely? Műhely szagot kell kapnia. Igen. Egyébként mondja Peach Gunderson, bocsa, rosszul mondtam, a fegyver hasonló szombra fegyverének az OV-ból, vagy csak én gondolom, nem, abszolút nem. Tehát ez egy ilyen ilyesmi cucc egyébként. Amúgy nagyon veszélyes, tehát, hogy mármint az veszélyes, hogy mennyire jól meg van csinálva, meg ki van találva. Tehát így rendesen mindkét oldalon, ha jobbkezes vagy balkezes, ki lehet venni a tárat, tehát... Na jó, meg van csinálva elvileg, csak aztán valami betegsége van szegénynek. Hmm. Ha csak begyűri, akkor ott valahol valami el van törődve. Meg kell reszelni valamit, nem azt? Az a fajta nem jó, unokőcsémnek is olyan van, az gyári hibás, írja László Glück László. Hát akkor erről ennyit egyébként. De van ilyen mesterlövész, ilyen sniper puska, tök hosszú, és akkor abban például néztem, hogy abban olyan lövedék kell, amiben van ilyen, hát ilyen menet. Viszont ezeknek a csöve is egyébként, Lali, neked mondom, húzagolt. Ne! Bármit most de érted, mire gondolok. Igen, de abszolút, igen. Abszolút húzagolt, és ahogy a fegyverekbe tehát dől. Aha. Tehát megpörgeti elvileg a lövedéket, szóval... Hát azért megy el olyan messzire, és azért stabil valószínűleg. Igen, és érted, ez egy szivacs lövedék, és ja, is mutatom, tehát, hogy azt gondolnátok, hogy nincs itthon elég lőszer, de van. Azt a mindenit! Lejövök, és háborúzunk. Wow. Én arra gondoltam, egyébként nyáron csinálhatnánk majd egy ilyen tartalmat, hogy egy ilyen nerf háborút nyomunk. Nekünk van itthon, tehát... Várjál, nerf háború, fönt a drónok köröznek és rögzítik. Én hozhatom a saját nerf puskámat? Nem, Balázs. Hát én adok neked, mert abból szvattingolás lenne, azt hiszem. Én csak majd üvöltöm, hogy nerf this. Szigeti áron, vegyél még egyet és vidd vissza ezt. A megoldások embere. Vegyél még egyet és vidd vissza mind a kettőt. Nem hülyeség egyet. Amúgy nem hülyeség, mert hát ha a másik jó. És akkor ezt meg visszaviszem, ja. És beváltom valamire. Hogy van a jogszabályban, mert a dobozát már kidobtuk, mert a film széttépte, annyira örült neki. Doboz nélkül is vissza lehet vinni a terméket, nem? A hibás, vissza. Akkor igen. Jó. Nekem volt ennek az előző verziója, volt benne még tuningolt rugó is, meg minden, de gyűrte az is a lövedékeket rendesen. Most karácsonyra automata nerf fegyvert kapott, az nagyon brutál. Nekünk is van egyébként egy automata. Na hát, ha már ilyen showreel van, akkor nézők kérték. Showreel, hogy... Én közben bedobtam a YouTube csatornára egy linket, hogy miket lehet 3D-ben nyomtatni a nerfekhez. És így vannak ezek a csatornák, tudod, ilyen játékokat csomagolnak ki, meg bontogatnak, és átmegyünk majd abba. Szóval mutatom a kollekciót, ezzel kezdtük. Ez egy zajos tücsök. Zajos tücsök, abszolút. Tényleg ez a zajos tücsök, és itt adod nekem ezt a tücsök pöcsét, tudod? Men in Black utalás. Tücsök pöcsöt. Igen, Men in Black utalás, tehát ezzel kezdtük. Aztán apa vett magának egyet, hogy tudjunk lövöldözni. Egyébként a mai napig ez a legjobb. A hátrahúzós, ugye? Igen, tehát ezt így... Ez jól néz ki. Igen, és nagyon messzire visz, és van ilyen célzó, hát ilyen lézernek csúfolt valami. De marha jó egyébként, ezzel lövöldöznek. Aztán fiam megkapta ezt, ennek is van egy váltámasza, csak ugye az is leszerelhető. Ez egy ilyen dobtáras, viszont ez elemes, de ez durva, tehát ez nem pontos, de fáj. Tehát ez nagyon sokat köp ki magából. Aztán van egy ilyen, amit hát igazából nem nagyon tudok hova tenni. One shot, one kill. One shot, one kill, és az a durva egyébként, hogy tök jó a hangja, meg így tök jó felhúzni. Tehát rendesen ilyen lövöldözős élményed van, és egyébként ez is messzire visz, tehát ez, de ha vannak ismerőséd, akiknek vannak gyerekei, és utálod az ismerősödet, akkor mindenképpen akkor ilyet kell venni. Mutatod ilyet, akkor mindenképpen egy ilyet vegyél nekik ajándékba. Jó, én ezt láttam a izébe, a kis kínaiban állunk, és nyomogattam állandóan. Csajom meg vert valami izébe, hogy hagyom abba. Igen, ez egy darab gomnyomás volt, ezt nem lehet leállítani. Egyet nyomsz, és egy ilyet csinál, és gondold be, amikor a gyerek rászabadul, és mint valami szomáliai terrorista, Allahu Akbar, jön be, és ezt nyomja, mint a messzes. Az új nyomtatónak a tudását akartam bemutatni egy nagyon jó barátomnak, és hogy nem, vittem nekik egy sípot, és van otthon gyerek. És azóta nem kérek elnézést kérni. Zsolt, ugye most hívjatok. Jó, hogy ami a Titanic-ot biztos. Hívjatok teket Kaveri-re, igen. Hello Kaveri, emlékszel annól még lábújka vásárlásra? Nem annyira. 3 munkanap addig vissza lehet adni bármilyen okból. Hát, az már letelt. Játékteszt Kaverivel. Na mindegy egyébként. Úgyhogy majd a következő nerf legyen nerf sütős videó. Daraboljátok szét! Úgyhogy a következő egyébként, most én halkan mondom, az Eliott még nem tudja, hogy ezt a mesterlövészt meg fogom venni neki. Mert úgy nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog neki örülni. És akkor majd arról is be fogok számolni. Viszont még egy dolgot el akartam mesélni. Van egy nagyon kedves haverom, aki szokta nézni a podcastet, és neki van egy, hát nem tudom, 5 körüli kislánya, és ő, ugye a haverom nézi ezeket a Funimation-öket, a podcastes különböző Funimation-öket, és a kedvence a Görkoris Lali ennek a kislánynak. És csinálhatok most nálam karácsonykor, és így jönnek, és na, megismered ezt a bácsit, mondja rám. Hogy hívják? És így mondja, hát ez a Kaveri bácsi. És akkor így, és mit mond a Lali? És mit mond a Lali? És elkezdtem mondani a videót, amiben ebben a Funimation-ben van, amikor beszélünk és rögünk azon, tudod, hogy görkorizol, vagy görkorit vettél. És akkor azt hiszem ezt a részt mondta, hogy és csak ül ott a sarukba a Lali, és akkor nem tudom, hogy van tovább elfelejtve. Akkor a film ez Kaveri bácsi, meg mit mond a Lali. Mi lesz ebből 10 év múlva? Ja. A weapon modding koronázatlan királya az Escape from Tarkov. Ja. Egyébként nagyon kíváncsi vagyok arra a játékra. Dicsérj. Jó pofa, nekem megvan, én szeretem. Mitől másabb vagy jobb, mint a többi? Kicsit reálisabb, nehezebb. Oroszok meg... csinálják. Jó pofa tényleg. Nem, ilyen stalker feelingem van. Orosz, az. A stalker feeling, ez megvan benne. De nagyon-nagyon hangulatos, meg tényleg szép, nagyon jók a hangok. Jól összemarakva az a játék. És ilyen ijeszgetős vagy? Nem. Tehát nincsen benne jumpscare. Nem, full taktikai. Ilyen horror játék. Tehát ilyen taktikai lövölde. Ilyen túlélő. Azt hiszem, hogy valami olyasmi, nem néztem pontosan utána, de hogy van egy nagy terület, és akkor azokon kell így áthaladnod valami ilyesmi. Hát bemész, megvan az extraction zone, ahol ki kell jutni, és amit felveszel közben, hogyha lelőnek, akkor eldobsz mindent, ha nem, akkor ügyes vagy, és kihozod, és kapsz tőle XP-t, fejlődik a karaktered mindenféle tekintetben. Ellőnek, akkor nagyon hamar ellőnek. Én ezt nagyon-nagyon régóta keresem. Ezzel valaki játszott Alex-szel. Lehet, hogy pont te, papi, nem vagyok benne biztos. Nem rémlik, hogy játszottam volna Alex-el. Valaki játszott, várjál, akkor tisztázzuk. Valaki játszott valakivel úgy, hogy megmutatta, hogy te figyelj, ez egy tök jó játék lesz. Rájönne játszottam, azt tudom. Lehet, igen. És ott láttam, és tök érdekesnek tartottam, és a francnak nem jegyeztem meg a címét, és azóta már azt se tudtam, hogy hol láttam, de most kiderült. Na, ezt fölírom. Ez mert ott szimpatikus volt. Kijött már, papi? Kijött már, ez az Escape from Tarkov amúgy. Nem, de van benne ilyen pár pálya, ami miatt így el lehet vele játszani. De még nem jött ki. De hogy ilyen pre-orderbe, vagy mi? Aha. A weboldalon látszik. Akkor játszhatod. Ajaj. Ott van az első Sitok szó, amitől én nagyon félek egy ilyen játéknál. Mi? Pay to win? Nem. RPG Simulator with MMO features. Az a három betű, az nálam maga a bonosz. MMO feature az XP rendszer. Mondott valaki? Micsoda? Nagyi! Mennyi? Balázs most tudta meg, hogy az Escape from Tarkov MMO-t is tartalmaz. Mennyit? Baráti társaságban volt most egy ilyen LAN partink. Általában így karácsony környékén szoktunk tartani, amikor mindenki itthon van. És kipróbáltuk ezt a Path of Exile nevezetű játékot. Ez egy ilyen Diablo klónszerűség, nem tudom mennyire ismeritek, mennyire láttátok. Founder voltam. Annyira. Akkor igen, amikor Kickstarter volt. Te, amikor megláttad a fejlődés fát, akkor mekkora hátas dobtál tőle? Hát igen. Az azért egy kemény ez a... az a wheel, bár azt hiszem, hogy azóta már egy kicsit finomítottak rajta, de a méretét azt úgy tudnám jellemezni, hogy ki kell görgőzni belőle, hogy képzeljétek el Magyarországot, kezdjetek el visszazoomolni, és valahol addig a pontig zoomoljatok vissza, hogy látszik egész Európa, bal oldalt fönt Izland, jobb oldalt fönt Moszkva, na kb. Ekkorára lehet visszazoomolni a fejlődésfán. És végtelen plusz egy. És ingyenes, ki lehet próbálni nyugodtan. Ingyenes már? Igen, ingyenes. Nice. Nagyon-nagyon beteg. Mi olyat kóposztunk benne, hogy elmondani nem lehet. Manulo Fetutatap Ahmed Fancu írja. Nem 100%-ig biztos, hogy jól mondtam. Lali, miért egy hajszárítóba beszél? Ezt ma már ötször megkaptam, ez az ötödik, négyszer válaszoltam, hogy nem hajszárító, hanem hógolyó. És bekapcsolod, lobogna a hajad. Három egy a hajad tud lobogni, meg az enyém. Hát igen, maximum szakállam. Meg főleg Balázsi. Na jó, más srácok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. És mindenkinek egyébként boldog új évet. Reméljük, hogy ez az évetek ez még sikeresebb lesz, mint az előző, vagy ha az előző totál katasztrófa volt, akkor ez az évetek legalább jöjjön ki nullszadóra. Jaj. És mindenkit szeretünk, üdvözlünk, jók legyetek. Két peace, love, happiness. Sziasztok. Merre kivilágosítom a képet. Sziasztok. Sziasztok. Találkozunk legközelebb. A podcastben. A podcast.